نبی رحمت شفیع امت مالک جنت سراپا رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر سجایا کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب وبارک وسلم۔ جی جناب، لے کر حاضر ہیں مدنی چینل کا وہ سلسلہ جو فکر افروز بھی ہے، ذہن کے دریچے کھولتا ہے اور ہمارا شعوری سطح جو ہے، علمی لیول جو ہے، وہ بلند کرتا ہے۔ مدنی مکالمہ لے کر پیش خدمت ہے، تو چلیے مدنی مکالمے کی طرف آپ کو لے کر چلتے ہیں۔ نگران شورا بھی انشاءاللہ عز و جل اپنے مدنی پھولوں سے ہمیں نوازیں گے۔ بہت دلچسپ اور انٹرسٹنگ موضوع ہے، بینیفیشل بہت ہے۔ موضوع حقیقی طور پر، پورا مکمل طور پر تو آپ نگرانی شورا سے ہی سنیے گا، کچھ سسپنس رہے تو یہ بھی لرننگ کے لیے بھی، جی ہاں، سیکھنے کے لیے بھی تجسس یہ معاون ثابت ہوتا ہے۔ اگر موضوع کی طرف اشارہ کروں تو آپ کو ایک حکایت سناؤں تمثیلی، کہ ایک زمین ایسی تھی کہ جس کو پانی کی ضرورت تھی، اور اگر اسے پانی سے سیراب کر کے اس پر محنت کی جاتی تو وہ زرخیز بن سکتی تھی، اور اس زرخیزی سے جو وہ پیداوار ہوتی تو اطراف کے جو لوگ تھے انہیں بہت فائدہ ہوتا۔ اسی خطے میں ایک صاحب رہا کرتے تھے، درد دل والے تھے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت تھی، تڑپ تھی، دو بیٹے تھے ان کے، اور مزاج بھی ایسا پایا تھا کہ اپنے بچوں کو بھی مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے متحرک رکھنا، دیکھنا پسند کرتے تھے، اور اس کام کے لیے وہ طریقے بھی طرح طرح کے اختیار کرتے تھے کہ جو ان کے بچے ہیں وہ دلچسپی بھی لیں اور عملی طور پر اس کام کے اندر متحرک بھی ہو جائیں۔ تو والد نے اپنے دونوں فرما بردار بیٹوں کو بلایا اور جو ٹارگٹ تھا وہ سامنے رکھا، کہا بھائی دیکھو یہ ہے زمین، زمین تو بہت زیادہ ہے، اطراف میں آبادی بھی بستی ہے، خوراک کی قلت بھی ہے، زرخیز بھی ہو سکتی ہے اگر اسے پانی سے سیراب کر دیا جائے تو۔ تو کچھ نہ کچھ وقت ہے آپ کے پاس، ایک ٹارگٹ ہے 6 مہینے سال بھر کا، تو اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیجئے اور اس سے جو ہے نا آپ محنت کریں اس پر، اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے زرخیز ہوتی ہے اور فائدہ پہنچائیے امت کو۔ بیٹے تھے فرما بردار، باپ نے جذبہ پہلے ہی انکلکیٹ کر دیا تھا، ابھار دیا تھا دلوں میں بچپن سے ہی، تو جب ہدف سنا تو متحرک ہو گئے، جوش میں آ گئے، ٹھیک ہے یہ تو اگر ہم کرنے میں کامیاب ہو جائے اتنے سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ اب دو اس کے حصے ہوئے، ایک بیٹے نے کیا کیا، پانی تھا دور، اس نے اٹھائے ساز و سامان برتن اور نکل پڑا کہ پانی بھروں گا اور لا کر ڈالتا رہوں گا۔ تو یہ جو خشک زمین ہے، بنجر زمین ہے، تمثیلی حکایت ہے، تو یہ جو ہے نا پانی پیتی رہے گی، اس کو پانی ملتا رہے گا، سیراب ہوتی رہے گی، تو یہ طاقت پکڑ جائے گی، جان پکڑ جائے گی اور زرخیز ہو جائے گی، اور پھر اس کے اوپر جو ہے نا وہ گلکاری ہوگی، کاشتکاری ہوگی، اور جو ہے نا لوگوں کو نفع ہوگا۔ دوسرا بیٹا تھا، اس کا تھوڑا سا ذہن جو تھا وہ مختلف قسم کا تھا، جو دوسرا، وہ پہلا بھائی تو نکل گیا، وہ محنت کرے اور خوب کیا کہتے ہیں مشقت کرے، برتن بھر بھر کے لائے اور پانی جو ہے وہ ڈالتا رہے۔ دوسرے نے سوچا کوئی ایسا سلسلہ ہونا چاہیے کہ میں کب تک پانی ڈالتا رہوں گا اس میں، اور آج جوان ہوں کل بوڑھا ہو جاؤں گا، آج طاقتور ہوں کل کمزور پڑ جاؤں گا، تو پانی ڈالوں گا، پھر ڈالوں گا، پھر ڈالوں گا، آخر کب تک؟ اور پھر اگر پانی کی سپلائی بند ہو جائے گی تو میرے بعد کیا ہوگا؟ میں کمزور پڑ گیا, بوڑھا ہو گیا تو اب کیا کروں گا؟ اچھا جب پانی نہ لا سکا تو پھر کیا کروں گا؟ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ مستقل بنیادوں پر اس پر اس کو جو ہے پانی ملتا رہے, سیراب ہوتا رہے, سیراب ہوتی رہے, اس پر کام کرنا چاہیے. تو اگر یہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تو شاید میرے بعد بھی اگر کوئی ایسا ہو جائے کہ یہ اس کو پانی پہنچتا رہے اور زمین سیراب رہے, زرخیز رہے, تو یہ تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اس نے اپنی محنت کا رخ اس طرف پھیرا کہ کوئی ایسی چیز ایجاد کر لے کہ میرے جو حصے میں زمین کا ٹکڑا آیا ہے اسے مستقل پانی جب جب ضرورت ہو پہنچتا رہے, یہ سیراب ہوتی رہے, زرخیز اور طاقتور ہوتی رہے, اور یوں اس پر کاشتکاری طویل عرصے تک جاری رہے اور لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے. یہ اس میں جوتے ہیں. دوسرا بھائی جو ہے وہ پانی بھر بھر کے لائے اور ڈالتا رہے. اب وہ دیکھے کہ یہ بھائی پتہ نہیں کیا کر رہا ہے, کس کام میں اس نے جو ہے نا یہ وقت صرف کر رہا ہے. دیکھو میں تھک پی رہا ہوں, پسینے سے چور چور بھی ہوں, اور تھکن سے چور چور ہوں, پسینے میں شرابور ہوں, اور یہ جو ہیں یہ پتہ نہیں ان آلات میں گھسے رہتے ہیں, کیا کرتے رہتے ہیں, کون سی سوچوں میں ہیں. خیر وقت گزرتا گیا, ان کی جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ نم ہوتی ہے مٹی تو نظر تو آتی ہے نا, ان کی جو ہے وہ جلدی سے نظر آنے لگی, اور متحرک ہو گئے, جوش ہو گئے, اور زیادہ پانی لا کر اور محنت میں جو ہے نا فعال ہوئے, اور پانی لانے میں اور پانی لا کر سیراب کرنے لگے. دوسری طرف جو وہ تھے انہوں نے ان کا جب کام دیکھا تو وہ بھی انہوں نے بھی موٹیویشن پکڑی, مگر وہ اپنے جو ہے نا وہ کام میں لگے رہے. حتیٰ کہ کچھ وقت گزرا اور یہ جو ہے نا مسلسل محنت کی وجہ سے کمزور ہوتے گئے, طاقت ان کی کم ہوتی گئی. دوسرے جو تھے وہ بھی کمزور پڑ رہے تھے, لیکن ہر گزرتے وقت کے ساتھ ان کی پروڈکٹیویٹی یعنی پانی لانے کی جو قوت تھی اس میں کمی آتی گئی, اور یہ کچھ آلات بنانے کی شکل میں قریب ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے اس نے ایک ایسا پمپ ایجاد کر لیا کہ جہاں زمین میں پانی تھا وہاں اس نے یہ پمپ لگایا اور زمین سے پانی کھینچنا شروع کر دیا. اور جب زمین سے پانی کھینچا تو اس نے اپنی جو زمین جو اس کا قطع تھا اس میں سوئے سیراب کر کے لگانا شروع کر دیا. اب جو وقت گزرا تو تھکن سے تو یہ بھی چور چور ہو گئے, تھکن سے تو یہ بھی چور چور ہو گئے. ابتدا میں ان میں بہت توانائی تھی, انہوں نے بہت پانی لگایا تھا زمین میں, اس کا اثر بھی تھا. ان کی ابتدا میں نہیں تھا اتنا, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب جو سیرابی ہوئی اور جو اتنی طویل مدت کی سیرابی ہوئی, اگرچہ یہ تھک گئے اب بیٹھ گئے اور جب پمپ چلائیں پانی نکلے اور یہ سیراب کر دیں. تو جو پہلا بھائی تھا اس نے کہا کہ تم بہت تیز نکلے ہیں, تو یعنی اب میں تھوڑا سا یوں سے میری جوانی میں نے بہت کام کیا اور یہ اتنا سارا جو ہے نا وہ کیا, لیکن باہر گزرتے وقت کے ساتھ میں بوڑھا ہوتا گیا, میرے قوا کمزور ہوتے گئے, تو میں کوئی ایسا کام نہ کر سکا کہ جو میری اب میں اگر مروں انتقال کروں تو میرے بعد اس زمین کو کون پانی لگائے گا. میرا جو میتھڈ تھا, میرا جو طریقہ کار تھا اس میں یہ پانی جو ہے وہ اب اس کو زمین کو نہیں مل سکتا. تمہارا جو طریقہ کار تھا ابتدا میں پانی نہ لگا زمین کو, مگر اب جب تم کمزور پڑ گئے, گویا کے بوڑھے ہو گئے, مرنے کے قریب ہو گئے, لیکن تم نے کام اس طرح کیا, اس انداز سے کیا کہ تمہاری زندگی میں بھی کثیر مقدار میں پانی زمین کو سیراب ہو رہی ہے, اور جب تم انتقال کر جاؤ گے تو اس کے بعد بھی تمہاری جو کوششیں ہیں اس کا فائدہ زمین کو پہنچتا رہے گا, اور مسلمان اس زمین پر کاشتکاری کرتے رہیں گے اور فائدہ حاصل کرتے رہیں گے. تو عقل مند لوگ وہی ہوتے ہیں کہ جو ایسا انداز اختیار کرتے ہیں, اس طریقہ کار کو اڈیپٹ کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. ایک دو کلمات کہہ کے کنکلوڈ کر دوں تو اللہ کل حال دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں الحمد للہ ماشاءاللہ. اگر اجازت دیں تو جو عقل مند اور دور اندیش لوگ ہوتے ہیں وہ طریقہ کار اختیار کرتے ہیں کہ جن سے ان کی کوششوں کا فائدہ بعد میں بھی پہنچتا رہتا ہے. میرے امیر اہل سنت کی مثال دیکھیے نا کہ کتنے انہوں نے اس انداز سے طریقہ کار اختیار کیا کہ ان کی ذات سے فیض پا کر کتنے لوگ مبلغ بنے, کتنے لوگ ان کی ذات سے انسپریشن لے کر عالم بنے, مفتی بنے الحمدللہ, اور مختلف دین کے شعبوں میں اپنی اپنی توفیق کے مطابق ان کی دی ہوئی گائیڈنس کے مطابق جو ہے وہ دین کا کام کرتے چلے جا رہے ہیں, اور الحمدللہ ہمیں بھی یہی یہ درس دیتے ہیں کہ ثواب جاریہ والے کاموں میں اپنی قوت صرف کریں. تو خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو اس انداز سے اپنے معمولات کو ترتیب دینے میں کامیاب ہو جائے کہ اس کی ذات سے تربیت پا کر اس کی نقول تیار ہوتی جائیں, اچھے اچھے کاموں میں اچھی نقول تیار ہوتی جائیں, اور اس سے سیکھ کر اس سے انسپریشن لے کر جو یہ افراد تیار ہوں, یہ اعکاس رہے نصیب امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فائدہ پہنچائیں, دین اسلام کے لیے نافع بنے. تو تربیت جو ہے یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے, اور لیکن موضوع یہاں ختم نہیں ہوتا, ہماری بات جاری رہے گی. آج کل ہمارا رویہ, ہمارا انداز اور تربیت جیسی اہم چیز, اس سے متعلق ہمارے دلوں کے تاروں کو چھیڑنے کا نگرانی شورا کا کچھ جو ہے وہ منصوبہ ہے, اور انشاءاللہ عز و جل کامیاب منصوبہ ہوگا. موضوع میں نے پورا ڈسکلوز نہیں کیا ہے, اور یہی کہا ہے کہ نگرانی شورا ہی جو ہے وہ اس کو مطلب بتائیں گے, اور ساتھ نہیں وجہ انتخاب بھی بتائیں گے کہ کن وجوہات کی بنا پر اس جو ہے موضوع کی طرف ذہن گیا ہے, کس چیز نے اٹریکٹ کیا ہے, اور آپ کو کیوں ضرورت محسوس ہوئی, اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. موضوع ہے ہمارا تربیت کی کمی. تربیت کی کمی کمی اصل میں جب آپ کسی بھی میدان عمل میں آتے ہیں, جی جی, اور اگر آپ کے اندر غور و خوض کرنے کی صلاحیت ہے تو آپ غالباً ایک چیز کو محسوس کر لیں گے کہ اس وقت ہمارے معاشرے یا ہمارے سوسائٹی میں جو چیز سب سے زیادہ کم نظر آتی ہے, اور جس چیز کی سب سے زیادہ میرے نزدیک کمی محسوس میں جو کرتا ہوں, ٹھیک ہے, وہ تربیت کی کمی ہے. تربیت کی کمی, لیک آف ٹریننگ. اور اس کو اگر دوسرے سینس یا دوسرے معنی میں لیں تو لیک آف نالج بھی کہہ سکتے ہیں, معلومات کی کمی بھی کہہ سکتے ہیں, اور اگر اس کو بہت ہی بنیاد کی بات کریں تو علم کی کمی بھی کہتے ہیں. یعنی یہ علم کی کمی ہے کہ معلومات پہنچانے کی کمی ہے, اور تربیت کرنے کی بھی کمی ہمارے ہاں کمی پائی جا رہی ہے. تو اس لیے یہ ایک ذہن میں بات آئی کہ آج ہمارے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین تک ان کو اس بات کا احساس دلانے میں ہم کامیاب ہو جائیں کہ واقعی ہمارے ہاں تربیت کی کمی ہے. نارملی تو کوئی بھی شاید اس کو قبول نہیں کرتا. جی ہاں, یہ سوال تو آئے گا نا کہ کیوں تربیت کی کمی ہے, میں نے کیا کمی چھوڑی ہے. باپ ہمیشہ بیٹے کو یہ کہتا کہ میں نے تربیت میں کیا کمی چھوڑی ہے, کیا کسر چھوڑی ہے, کیا کسر. کوئی رپورٹ آ جائے شکایت تو وہ بولیں گے کہ آخر میں ماں بھی یہی بولے گی کہ اس کی تربیت میں میں میرے سے آخر قصور کیا ہوا, اس کو سنبھالنے میں, اس کو پالنے میں, اس کو پوچھنے میں میں نے مجھ سے کیا کمی رہ گئی ہے. حالانکہ کمیوں کا انبار ہے, کمیوں کا انبار ہے. تربیت کا ڈائریکشن کوئی اور سمجھ رہے ہوتے ہیں نا, تربیت سمجھ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ ضروریات کو پورا کرنا تربیت نہیں ہوتا. تربیت تو اپنے اعمال اور کردار کے ذریعے بھی ہوتی ہے. تو میرے خود اس پر چند چیزیں ذہن میں ہیں. اول تو یہ کہ تربیت ہماری ہونا یہ اتنا ضروری ہے کہ خود قرآن کریم نے ہماری تربیت فرمائی, یعنی اللہ تعالی نے اس معاملے میں کہ جب لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلا تو تمہارا انداز کیا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ, اور یہ آیت کریمہ موجود ہے. تو اس میں بھی ایک تربیت ہے کہ جب تم اللہ تعالی کے دین کی طرف بلاؤ تو حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ, اور ان سے پھر کس انداز سے بات کرنی ہے, یہ پورا درس قرآن کریم میں ہمیں دیا گیا. تربیت کی اتنی اہمیت ہے, وہ ہے نا والموعظۃ, جی جی, والموعظۃ حسنۃ, کہ اچھی نصیحت سے, اچھی نصیحت کے ساتھ لوگوں کو بلانا ہے, اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے. تو ایک یہ ہوا. پھر دوسرا مجھے جو یاد آیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا تو انہیں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اس سے نرم بات کہنا. اللہ اللہ. اس طرح کی کئی عنوانات ہمیں قرآن کریم میں ملیں گے جہاں اس طرح کی تربیت ہمیں ہماری کی جا رہی ہے کہ کون سا کام کس انداز سے کرنا ہے. ایون کہ جب ہم سورہ نساء کو پڑھتے ہیں, سورہ نساء کی تلاوت کریں گے, تو وہاں پر پوری گھر گرہستی اور عورتوں کے ساتھ رہنا سہنا, حتیٰ کہ ان کی تربیت کیسے کرنی ہے اگر یہ مطلب تمہارے قابو میں نہ آئیں, اور تو کس انداز پر ان سے آپ نے معاملہ کرنا ہے, اور ان کی کس طرح تربیت کرنی ہے, کس طرح اصلاح کرنی ہے, اور اگر یہ اصلاح کی طرف آ جائے تو اب آپ کا انداز کیا ہونا چاہیے. قرآن کریم میں اس کی بھی تربیت کی گئی ہے. اسی طرح جب چند حدیثوں پر جیسے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یمن کی طرف روانہ فرمایا, تو ارشاد فرمائے گا تم اہل کتاب قوم کے پاس جا رہے ہو. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ کسی کو کام سونپا جا رہا ہے, کسی کو کام سونپا جا رہا ہے, اس کی تربیت ہو رہی ہے, مائنڈ میکنگ ہو رہی ہے, ذہن سازی ہو رہی ہے, اس کو موٹیویٹ بھی کیا جائے گا. یہاں پر بہت ساری چیزیں آپ اس کو کہہ لیں. فرمایا تم اہل کتاب قوم کے پاس جا رہے ہو تو انہیں اس کی گواہی کی دعوت دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور یقیناً محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اگر وہ اس میں فرما برداری کریں تو انہیں بتانا کہ اللہ نے ان پر دن رات میں 5 نمازیں فرض فرمائی. پھر اگر وہ یہ بھی مان جائیں تو انہیں سکھانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور انہی کے فقیروں میں لوٹائی جائے گی. کیا بات. پھر اگر یہ بھی مان لے تو ان کے بہترین مالوں سے بچنا, اللہ, اور ستم رسیدہ کی بد دعا سے ڈرنا کہ اس کے اور رب کے درمیان کوئی آر نہیں. تو یہ جو بڑی خوبصورت تعلیم کہوں, اس بڑی خوبصورت تربیت کہوں, جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یمن جاتے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جو یہ تربیت ہی ہے, اس طرح کئی مواقع پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تربیت فرمائی ہے. یعنی اگر میں جنرل بات کروں بالکل تو ایک عام اسلام بھائی بھی شاید اس کو سمجھ جائیں گے کہ جب ہم جوتا پہنتے تو ہماری تربیت ہے کہ جوتا پہننے سے پہلے جھاڑ لو تاکہ اس میں کوئی موزی جانور نہ ہو. یہ تربیت ہے. جی تربیت. ٹھیک ہے, بستر پہ جاؤ تو بستر کو جھاڑ لو. اچھا دروازے بند کر دو, کوئی چوہا آئے گا تو وہ چراغ ہوتا تو بتی کھینچ لے گا تو گھر میں آگ لگ جائے گی. صحیح. ٹھیک ہے, تو دروازے بند کر دو, بسم اللہ شریف پڑھنے کی ہماری ترغیب دلائی ہے, جہاں آگ بجھا کر سو جاؤ. یہ ہے بغیر منڈیر کی چھت پر نہ سو, جو شریعت کی بزرگوں کی صحابہ کرام کے دیگر حدیثوں میں اور اس طرح کے جو ایک ملتی ہے تربیت کے مدنی پھول. تو اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہر طرف تربیت ہے. بستر لباس پہنتے تو لباس پہننے سے پہلے جھاڑ لینا, یہ ایک تربیت کے مدنی پھول ہے. تو اگر ہم غور کریں تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پیارے پیارے صحابہ کرام علی مردوان کی زبردست تربیت فرمائی, کس کام کو کیسے کرنا ہے, حتیٰ کہ تجارت میں کیسے. وہ تربیت میں بہت ساری چیزیں فرائض کی طرف چلی گئیں, مطلب احکام ہیں کہ یہ احکام ہے, اس کو کیسے, اس کام کو کیسے کرنا ہے. اسی طرح ایک شخص نے نماز ادا کی, سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے پھر اسے نماز پڑھائی, انہوں نے پھر پڑھی, انہوں نے پھر پڑھائی, وہ جلدی میں اس حتیٰ کہ ایک نے دعا کی تو آقا نے سے پھر دعا کی تعلیم و تربیت فرمائی کہ اس کو یوں نہیں یوں دعا کرو. تو یوں مطلب حدیثوں کے مضامین ابھی بات کرتے کرتے ذہن میں آنا شروع ہوئے. تو اگر ہمارے جو اگر میں کہوں کہ ہم آج کل ہمارے جو پیرنٹس ہیں, گھر والے والدین ہیں, انہوں نے تربیت کے لیے ایک ذہن بنا لیا ہے کہ ہمارے بچوں کی تربیت ہمارے اسکولوں میں ہوگی, ہمارے بچوں کی تربیت ہمارے مدرسے میں ہوگی, ہمارے بچوں کی تربیت تعلیمی اداروں میں ہوگی. خود وہ شاید اس طرح کے تربیت کے حوالے سے اپنے آپ کو شاید ذہنی طور پر تیار نہیں کر پا رہے یا ان کے شاید ایسا لگتا ہے کہ ان کا جو نفسیات تو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہی محسوس ہوتی ہے کہ آپ نے شاید یہ کہا ہو تربیت کی کمی اور والدین کا جب کانسیپٹ آپ نے جوڑا ہوگا تو والدین کے ذہن میں شاید یہی ذہن میں نا ریل چلی ہوگی کہ اسکول میں بھیجوں مدرسے میں بھیجوں ٹیوشن والے ٹیوٹر بھی آتے ہیں قاری صاحب بھی گھر پر پڑھانے آتے ہیں اور میں خرچہ بھی اٹھاؤں تو اب اور پھر بھی میں تربیت نہ کراؤں تو میں تربیت نہیں کر رہا تو پھر دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں جی کہ میں یہ نہیں کہتا کہ تربیت کوئی کرتا ہی نہیں ہے یا مطلب بالکل تربیت نہیں کی گئی ہے میں صرف عرض کر رہا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں اگر یہاں یہ آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یار یہ ہماری کمی رہ گئی ہے تو اس کو پورا کر لیجئے گا اگر کسی کا یہ خیال ہو کہ نہیں آپ بولیں ویسے نکلے گی نہیں آپ ہاں تو ٹھیک ہے سیکھ لیں گے میں مثال دے رہا ہوں چلو ایک جسٹ ایگزامپل صحیح ہے چیک کر رہے کیا ماں اپنے بچوں کو لے کر بیٹھی کہ بیٹا والد کیا ہوتے ہیں اور والد کا ادب کیا ہوتا ہے والد کا احترام کیا ہوتا ہے والد سے بات کیسے کی جاتی ہے کیا والد صاحب کبھی اپنے بچوں کو لے کر بیٹھے ہیں کہ بیٹا امی یہ ہے امی اب امی سے ہی بلوانا ہے کہ بیٹا ماں کیا ہوتی ہے یہ تو مطلب ایک تھوڑے سے آگے بات ہو جاتی ہے والد صاحب لے کر بیٹھے ہیں بیٹا امی کا یہ مقام یہ مرتبہ امی سے بات ایسے ہوتی ہے اچھا کبھی والد صاحب میں والد صاحب سے پوچھ رہا ہوں کبھی والد صاحب چھوٹے بھائی کو لے کر اکیلے میں بیٹھے ہیں اور چھوٹے بھائی کو کہا جا رہا ہو کہ بیٹا دیکھو بڑا بھائی یہ ہوتا ہے بڑے بھائی کا مقام یہ ہوتا ہے بڑے بھائی کا انداز یہ ہوتا ہے جب وہ جو ہو گئی تھی بڑے بھائی کو جو ہے نا وہ مار ڈالا تھا اور دونوں بڑے تھے لیکن بس ہو جاتی ہے بڑوں کو اس ٹائم میں لے کے بیٹھا تو تھا اصل مسئلہ یہ کہ جنگ کی تیاری تو امن کے دنوں میں ہوگی نا اب جنگ کے موقع پہ تو جنگ کی مطلب کہ وہ نہیں ہوگا نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب صحابہ کرام اور دیگر کو جو بھیجا تو ابھی تو آغاز سے پہلے ہی سمجھا دیا نا کہ تم نے کس کس طرح یہ عمل کرنے ٹھیک ہے اب اسی طرح مطلب کہ بھائی کو لے کر کبھی بیٹھے ہوں کہ بیٹا دیکھو بہنیں ایسی ہوتی ہیں اور بہنوں کا ادب بہنوں کا احترام یہ ہوتا ہے تو کبھی بہنوں کو لے کر بچیوں کو لے کر بیٹیوں کو لے کر بیٹھے ہوں کہ بیٹی دیکھو اب مطلب کہ کچھ ہوا بیٹا چھوٹا بھائی شکایت لے کر آیا کہ بڑے بھائی نے میرے ساتھ یوں کر دیا اب بیٹھ کے اس کو بڑے بھائی کے بارے میں سمجھانا ہے نا تو اس میں کبھی کبھی کنفیوژن ہو جائے گی وہ بیٹا بولے گا کہ یہ ابو بیٹے بیٹا ہے نا بڑے بھائی کی سائڈ لے رہے ہیں دیکھیے میں کہتا ہوں صرف ایک تربیت یعنی ماں باپ کا ایک رول ہے یار ماں باپ کا ایک رول ہے کہ وہ مطلب کہ اور اسپیشلی ماں کا یعنی کہ والد صاحب نارملی طور پر دنیا میں جس طرح کی ایک اوقات کار کی تقسیم ہے وہ یہ کہ صبح 8-9 بجے جاب ہے اور 5-6 بجے فراغت ہے اس کے بعد پھر صبح 7-8 بجے اپنے گھر سے نکلنا ہے یہ جو سارا جو پیریڈ ہے اس پیریڈ میں ماں نے چلا مطلب کہ گھر کے اندر فیملی میٹر ہے ہم یو کے گئے تھے یو کے یورپ اور ساؤتھ افریقہ اسپیشلی میں 3 ملکوں کا کہہ رہا ہوں ان 3 ملکوں میں جب ہم مدنی مشورہ کرتے ہیں اس طرح کا کوئی تربیتی اجتماع ہوتا ہے سوال جواب کا سلسلہ ہوتا ہے نا تو ایک بڑا کامن کوشچن بالکل ایک عام سا سوال یہ ہوتا کہ گھر میں وقت دینا ہوتا ہے فیملی کو ٹائم دینا ہوتا ہے اچھا یہ ایک بات ہوگا ایسا موضوع آ جاتا ہے کہ اس کو تھوڑا سمجھانا آسان نہیں ہوتا تو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ بالکل آپ فیملی کو ٹائم دو بہت زبردست بات ہے آپ فیملی کو ٹائم دیں ماں باپ کو وقت دیں بیوی بچوں کو وقت دیں ایک کام کریں جی ان کو وقت کیسے دینا ہے صرف یہ ہم سے سیکھ لیں کیا بات اتنا سیکھ لیں کہ ان کو وقت کیسے دینا ہے بچوں کو وقت کیسے دینا ہے بچوں کی امی کو وقت کیسے دینا ہے ماں باپ کو وقت کیسے دینا ہے بھائی بہنوں کو وقت کیسے دینا ہے ان کو وقت کیونکہ یہ ابھی تک ہماری تربیت ہوئی نہیں ہے صحیح اچھا ہمارا وقت دینا یہ ہے کہ ہم تھکے آ رہے گئے چابی یہاں پہ کی جوتے وہاں پہ کے موزے وہاں پہ کے جیکٹ یہاں ڈالا کپڑے یہاں ڈالے گھر میں گئے تھوڑا منہ ہاتھ دھویا پھر کھانے میں کیا ہے تو جناب کھانا کھانے بیٹھ گئے ٹی وی آن کیا سوفے پہ بیٹھ گئے ٹانگیں لمبی کر دی سب کو لے کر بیٹھے ادھر کچھ کھانے کی کچھ خرچے کی بات چلی کچھ شاپنگ کی بات چلی تو کچھ اسکول کی بات چلی پھر تھک گئے ہو گیا چلو سونے کا ٹائم ہو گیا ٹھیک ہے یہ 1.5-2 گھنٹے نکلنے میں کتنی دیر لگتی ہے ٹائم دے دیا فیملی ہاں یہ فیملی کو ٹائم دے دیا تو یہ فیملی کو ٹائم کیا دیا مطلب اس کا تربیت سے یا جو ہم جو آپ کو عرض کرنا چاہ رہے ہیں اس سے کیا تعلق ہے اچھا پھر یہ بھی تو ایک ہوتا ہے نا کہ جب فیملی کے اندر بھی اس طرح سے بچے نے غلطی کر دی تو تم اس کو سکھاتی نہیں ہو یا تمہاری ماں نے تم کو یہ سکھایا یا استاد نے تم کو یہ بتایا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ مطلب یعنی ہماری جو اورینٹیشن ہے یعنی جو رجحان ہے ہماری سوچ کا جو دھارا ہے وہ ادھر نہیں آتا ہمیشہ دوسرے کی طرف اس کی ٹریفک. دیکھیں انسان کی ایک عجیب سی مینٹیلٹی, ہم جیسے انسانوں میں ایک عجیب سی مینٹیلٹی یہ ہے کہ جیت کا سہرا میرے سر, ہار کا سہرا, ہار کا ہار, اور ہار کا ہار کی وجہ کوئی دوسرا ہے. مطلب کیونکہ سردی زیادہ تھی اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکا. مطلب ہم اپنی ناکامی کا جو ذمہ ہے نا, ذمہ داری ہم خارجی عوامل کو دے رہے ہوتے ہیں, اور کامیابی کی جو ذمہ داری ہے ہم خود آن کر رہے ہوتے ہیں. یہ میری قابلیت, میری صلاحیت, تو میرا مطلب کہ اٹھنا تھا, میں نے یہ کیا تھا, میں بر وقت بول پڑا تھا جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گئے. تو ہم جیسے لوگوں میں عموماً یہ عوامل پائے جاتے ہیں. تو اب یہ کہ یہ بھی تربیت کی کمی ہے. دیکھیں مجھے الحمدللہ رب العالمین برسوں گزر گئے, خصوصیت کے ساتھ عرض کروں 1999 سے امیل سنت کے ساتھ زیادہ قریب رہنے کا موقع ملنا شروع ہوا. میں تربیت کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. مرکزی مجلس شورا 2000 میں بنی تقریباً, شاید سپٹمبر اکتوبر 2000 ہوگا شاید, جو مجھے یاد پڑتا ہے. اور اس کے بعد آج 2017 فروری کا مہینہ چل رہا ہے. تو یوں سمجھیے کہ یہ تقریباً مرکز امید شورا کو بنے 16 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے. اتنا تربیت. اور دوسرا یہ کہ تربیت کرتے ہیں ماشاءاللہ, اور لفظ پر تربیت کر, جیسے ابھی میں کہہ رہا ہوں نا, فار ایگزامپل ابھی میں کہہ رہا ہوں نا, تو ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی ہماری باتیں مثال دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. اس وقت تو ایک چیز سامنے نہیں ہے, بظاہر سامنے نہیں ہے کہ ابھی ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں فار ایگزامپل کہ وہ سن رہے ہوں, ان کو اپنا مقام اور اپنا اسٹیٹس پتا ہے ماشاءاللہ, اور ان کو یہ پتا ہے کہ یہ جو بیٹھ کر بول رہے ہیں نا یہ کون ہے, ٹھیک ہے. ان کو ہماری پوزیشن کا بھی اندازہ ہے, ہماری عمروں کا بھی اندازہ ہے, ہمارے تجربات کا بھی اندازہ ہے, ٹھیک ہے. ان کو ان کی عمر کا اندازہ بھی ہے, عمر کا پتا ہے, ان کو ان کے تجربات کا پتا ہے, اور ان کو ان کے مقام و مرتبے کا, اور ان کو ان کے اپنے اسٹیٹس کا پتا ہے. اچھا, ان کو اپنی ذمہ داری کا بھی پتا ہے, ٹھیک ہے, ان کو سارے تقاضے کا پتا ہے. اب یہ ہماری بات اپنی پوزیشن کے مطابق دیکھیں گے, سنیں گے. اب ہماری باتوں سے کیا چیز معاشرتی طور پر درست ہے, شرعی طور پر درست ہے, نہیں ہے, یہ اس کو لے کر ہمیں پہنچائیں گے. یہ ہے تربیت, یہ تربیت. تربیت دیکھیں اپنے غلام رسول بھائی, محسن بھائی, جب تک پیسنجر سیٹ پر تجربے کار شخص نہیں بیٹھے گا نا, تب تک آپ کچے آدمی کو ڈرائیور نہیں بنا سکتے. تھوڑا سمجھانا پڑے گا, یہ کیا بات کہی آپ نے, پیسنجر سیٹ پر تجربے کار پیسنجر سیٹ پہ ہمیں تجربے کار آدمی اس کو ڈرائیور ہونا چاہیے, آپ بولے پیسنجر سیٹ پہ بٹھا دو. اصل میں پہلے تھی تھیوری, جب آپ ڈرائیونگ سیکھنے جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ایک تھیوری سکھائی جاتی ہے, آپ کو نشانات سکھائے جاتے ہیں, کس نشان کو کیا بولتے ہیں سکھائے جاتے ہیں, یہ پٹے جس کو ہم ٹریک بولتے ہیں یہ پٹے کیوں بنے ہوئے ہوتے ہیں یہ سکھائے جاتے ہیں, یہ زیبرا کراسنگ کا پٹا ایسا کیوں ہوتا ہے یہ سکھایا جاتا ہے, یا ہارن ہو کراس لگاؤ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا, تو یوں ہو تو یہ یو ٹرن کا ہے, تو یو ٹرن کے اوپر یوں لکھا ہو تو یہ اب یو ٹرن نہیں کر سکتے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہوتا ہے. اب یہ سیکھا, اب آپ کو پیسنجر سیٹ پر یعنی کہ ساتھ والی سیٹ پر بٹھا کر وہ تجربے کار شخص جس کو ڈرائیونگ آتی ہے وہ گاڑی چلاتا ہے, آپ کو پہلے بتا دیا. اب روڈ پہ گاڑی چلائے گا اور آپ کو کہے گا دیکھو, اگر آپ نے کوئی تجربہ کرنا ہے اور آپ نے واقعی ڈرائیونگ سیکھی تو آپ کو اس کو دیکھنا بھی پڑے گا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, دیکھیں. اچھا وہ یوں نہیں یار دیکھنا دیکھو ورنہ اتر جاؤ, اس کو چونکہ پیسہ مل رہا ہے زیادہ وہ اس چیز کے اوپر توجہ کرے گا, اور جس کو ثواب لینا اس کتنی توجہ کرنا چاہیے اس کو. اب دیکھو اس کو گیئر بولتے ہیں, اس کو بریک بولتے ہیں, تو اس کو ایکسیلیٹر بولتے ہیں. اب تو مطلب ایکسیلیٹر کلچ تو ہوتا نہیں ہے آج کا, آٹومیٹک گاڑیاں آ رہی ہیں, کم ہو گیا ہے. تو یہ کہتے ہیں یہ میرر ہے, یہ شیشہ فلاں فلاں. اب یہ سب کچھ کرانے کے بعد جی ابھی وہ ڈرائیونگ سیکھا نہیں ہے, ابھی دیکھیں نا ڈرائیور ہی بیٹھا ہوا ہے, ابھی بیٹھا. اب اس کا کام یہ ہے کہ بولے ٹھیک ہے اب آپ سمجھ گئے, تو وہ ہائیں بولنا ہوتا ہے نہ تھوڑی بولنا ہے بظاہر, پر ٹھیک ہے اب آپ آئیے. اب وہ پیسنجر کو جو کہ اصل ٹرینر تھا, ٹرین جس کو ٹریننگ لینی تھی, اس کو اٹھا کر اپنی سیٹ پر بٹھائے گا. اب آ میری سیٹ پر بیٹھ, اللہ اسٹیئرنگ پہ بیٹھو, اب آ میری سیٹ پر بیٹھ تو چلا ٹھیک ہے. اس کو اس کے ہینڈ اوور نہیں کرے گا یار, مار دے گا تو میری جان چلی جائے گی. نہیں تو دیکھیں نا گاڑی چک تو دیکھیں نا, لیکن آپ یہ تو میں ہزاروں لاکھوں کی بات کر رہا ہوں نا, کوئی دو چار ایگزامپل تو نہیں نا دے رہا. ساری دنیا میں یہ سسٹم ایکٹیویٹ ہے نہیں ہے؟ بالکل ہے ٹھیک ہے, اس سے ہٹ کر کوئی دنیا کا نظام نہیں ہے. ڈرائیونگ سکھا, اب وہ انسپیکٹر جو سکھانے والا تجربے کار شخص ہے, یہ خود پیسنجر سیٹ پر بیٹھے گا. ایگزیکٹلی, اور اب اس کو چلا, اب یہ نہیں دیکھے گا کہ یار یہ جا کہاں رہا ہے, اس نے کئی منزل نہیں بنائی. اس کی منزل یہ نہیں ہے کہ میرے باب المدینہ سے حیدرآباد جانا ہے کتنی دیر میں لے کے جاتا ہے, اس کی منزل یہ ہے کہ یہ گاڑی سے چلا پا رہا ہے نہیں چلا پا رہا. جو اصول میں نے اس کو سکھائے ہیں, یہ جو اسکول قانون کے بنے ہوئے ہیں, جو لوڈ بنے ہوئے ہیں, اس کے مطابق چلا رہا نہیں چلا رہا. اچھا اب یہ چلاتے چلاتے ٹھوکے گا, مارے گا, روڈ کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا, چلو تو پو پو پو پو پو پو بج رہا ہوگا, ڈرائیور پریشان ہو جائے گا کہ یہ ہو کیا گیا. لیکن وہ جو انسٹرکٹر ہے جو اس کو سکھانے والا ہے, وہ نہیں آئے گا, بلکہ وہ اس کو بولے گا کہ بیٹا یہ ہوگا ہوگا, وہ تسلی دے گا. اگر وہ چلانا شروع کر دے گا تو یہ سیکھے گا کیسے, وہ تو گھبرا جائے گا, ہاتھ پیر چھوڑ دے گا, پسینہ نکلے گا کہ اب کیا ہوگا, بے لوگ ہو رہی ہے چاروں لوگ. اچھا جاتے جاتے بھی لوگ بولیں گے کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو, کیا کر رہے ہو, چلا نہیں آتا روڈ پر کیوں آئے ہو. بھائی روڈ پر آئے گا تبھی تو روڈ پر چلا سکے گا جی. اب وہ اس کو حوصلہ دے گا, وہ اس کو ہمت دے گا, وہ اس کو مزید بتائے گا کہ کبھی ایسا ہو جائے تو اس میں ٹینشن نہیں آ رہا, حواس نہیں کھولے, چلے آپ دوبارہ اسٹارٹ کریں اسٹارٹ کریں, چلو ریورس کریں ریورس کریں. اب اس اب غلطی کے بعد دوبارہ کام کرنے میں بھی تھوڑی سی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ غلطی نہ ہو جائے. اب اس کے اندر وہ کانفیڈینس ڈیولپ کرے گا, اس کے اندر وہ اعتماد بڑھائے گا کہ غلطی سے انسان سیکھتا ہے, مسٹیک ایکسپیرینس لاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز کرانے کے بعد پھر وہ اس کو بھیجے گا. اب کرنے کے بعد پھر دنیا کو ایک اناؤنسمنٹ ہوگی, دنیا کو ایک اناؤنسمنٹ ہوگی کہ اس کی گاڑی کے پیچھے لکھا ہوگا ایل ایل. میں نے اس کو سکھایا ضرور ہے, مگر اب یہ ہے تربیت یافتہ, زیر تربیت, اب یہ زیر تربیت ہے, یہ ایل ہے, تو ذرا سنبھل کے چلے. آپ لوگ بھی اس کے مطابق ہی دیکھ کے چلے. تو یہ سب کر کرنے کے بعد پھر تھوڑے عرصے کے بعد اس کو دوبارہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. صحیح, اور یا ٹیسٹ نہ بھی ہو تو کوئی ایسا ایک پیریڈ ہوتا ہے کہ اس کے بعد پھر اس کے لیے پکا ڈرائیونگ کا لائسنس جاری کر دیا جاتا ہے. لیکن دیکھیں یہی ہے, اب ہر کار چلانے والا ڈرائیور اس کو یہی پتا ہے کہ کلچ یہ ہے, بریک یہ ہے, ایکسیلیٹر یہ ہے, اسٹیئرنگ یہ ہے, گیئر یہ ہے, مگر اس کو ٹرک نہیں دے دیا جائے گا. صحیح, اس کو ٹرک نہیں دے دیا جائے گا. اچھا ٹرک دے دیا تو اس کو کنٹینر نہیں دے دیا جائے گا 40 فٹر کا, تو چلا وہ پتا چلے گا گاڑی یوں گھمائی کنٹینر یوں گیا. اس کو یہی پتا ہونا چاہیے کنٹینر چلانے کا ڈرائیور الگ ہوتا ہے جس کے ساتھ, اسی طرح مطلب یوں تو پائلٹ کہتے ہیں لیکن یہ تو وہ جہاز کا ڈرائیور ہی جی. اگر لیکن ایک عزت دار رسپیکٹ ایک نام ہے پائلٹ, چلا تو وہ بھی رہا ہے, مگر چونکہ وہ اکیلا نہیں, اس کے ساتھ 500 450 600 400 پیسنجر ہوتے ہیں, یا تو اس کی ٹریننگ الگ ہے. صحیح, تو جیسی اب جیسی جس کو جیسا منصب, جس کی جیسی ذمہ داری, جس کو جہاں چیز کرنی ہے اس کے مطابق اس کی تربیت کے دنیا بھر میں نظام بنے ہوئے ہیں. یہی وہ چیزیں جس کو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ کیا والدین کو یا دنیا میں اس طرح کے لوگوں کو ان چیزوں کا اندازہ ہے کہ کس کو کس موضوع پر تربیت دینی ہے اور کیسی تربیت دینی ہے. تربیت دیتے وقت خود اس کو کتنا اس کے لیے ٹائم دینا پڑے گا, ہمارا ٹائم نہیں دیا جاتا نا. آپ اصل مسئلہ تو یہ نا کہ تربیت دینے والا خود جو مربی ہے اس کی اپنی بھی تو کوئی تربیت ہو نا. اب مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں جسے آپ نے فرمایا, دنیاوی معاملات کے حوالے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں تربیت کی ضرورت ہے, کاروبار میں تربیت کی ضرورت ہے, ڈرائیونگ میں تربیت کی ضرورت ہے, مگر جس موضوع کی طرف آپ لے جا رہے ہیں اخلاقیات کے حوالے سے, کردار کے حوالے سے, اسلامیات کے حوالے سے, معاشرت کے حوالے سے, اس تربیت کے لیے مربی کا خود بھی تو تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے. مربی تربیت دینے والا, ارے تربیت دینے والا, اس کی بھی تربیت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, بالکل درست کہہ رہے ہیں. تو یہ کہ یہ ہمارا موضوع تھا جس کو میں نے تھوڑی شاید زیادہ وضاحت کر دی, واللہ عالم. اچھا کیا نا, سمجھ آ گیا. چل کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام وحید احمد ہے اور میں پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. اس وقت ماشاءاللہ بہت خوبصورت پروگرام مدنی مکالمے میں تربیت کی کمی کا بہترین طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے ہمارے نگران شورا ماشاءاللہ، ان کی کیا بات ہے، مدینہ مدینہ ماشاءاللہ، بہت اچھے طریقے سے لوگوں کو سمجھاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ سامنے بیٹھ کے سمجھا رہے ہیں۔ اور آج اس پروگرام کی جو سب سے خوبصورتی، جس کا میں کافی دنوں سے، تقریباً سال سے زیادہ ہو گئے، تقریباً یہ میں کہہ سکتا ہوں، غلام رسول بھائی کی زیارت ہو رہی ہے، اور مجھے سچی بات ہے کہ ان کو دیکھ کے، غلام رسول بھائی کو دیکھ کے مجھے بہت زیادہ خوشی اس لیے ہو رہی ہے کہ ان کے گفتگو کا جو مزاج ہے اور جو انداز ہے وہ یقیناً کسی سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، بہت اچھی طریقے سے بات کرتے ہیں اور بہت خوبصورت طریقے سے بات کرتے ہیں۔ تو جو باقی ہمارے اور جو مبلغین ہیں ماشاءاللہ وہ بھی بہت اچھے ہیں، جیسے سلمان بھائی ہیں، حبیب اطاری بھائی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کی حفاظت فرمائے، یہ ہمارے دعوت اسلامی کے ایک نایاب ہیرے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہم پر بھی رحم کرے، اور تمام مدنی چینل والے دعوت اسلامی پر اللہ تعالیٰ اپنی خاص اور خاص کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ مطلب یہ حوصلہ افزائی والی کال تھی، تعریفات کال برائے تعریف، اللہ کریم آپ کے حسن زن سے مجھے بہتر بنائے، آمین، اور ہم سب کے لیے آپ کے جو اچھے گمان ہیں اللہ تعالیٰ ان اچھے گمان کی لاج رکھ لے، آمین۔ اور یہ سب جو اچھا ہوتا ہے وہ بھی تربیت کا نتیجہ ہے۔ جب ہمارا یہ مدنی چینل شروع ہوا تھا اس وقت بھی کتنے موضوعات پر ہماری، اگر میں کوئی تو شب و روز تربیت ہوتی رہی، اور کیا بات کرنی ہے، کیسی بات کرنی ہے، ایکسپیرینسز نہیں تھے، یہی کہ نہیں ہمارے لیے تو ہم کسی بھی میڈیا سے تعلق ہمارا رہا ہے، میڈیا سے تعلق ہی نہیں رہا، ہم لوگ کیمرے والے لوگ ہی نہیں تھے، بلکہ ہمارے نزدیک تو کیمرہ تھا ہی نہیں، کیمرہ تو ہمارا پروہیبیٹڈ ایریا تھا، تو لیکن یہ امیر اہل سنت کی مشین ہے ماشاء اللہ، امیر سنت الحمدللہ کی یہ دور اندیشی کہوں، پھر جو اسلام و دین کے جواز کی جو صورتیں تھیں اس پر عمل کرنے کا ایک انداز کہوں، تو یہ چیزیں تھیں، پھر یہ آتی رہیں، دیکھتے رہے، چلتے رہے، واقعی حتن میں برس کر رہا ہوں، حتیٰ کہ جو ہماری یہ جو ٹیکر چلتے ہیں نا پٹیاں، اس پر بھی تربیت فرماتے رہے، یہ میں چونکہ تربیت کو میں نے امیر سنت کی ذات کا ایک انتہائی اہم ترین جو امیر سنت کی ذات کا جو حصہ ہے نا وہ ہے تربیت، اس کی ڈیمانسٹریشن بھی تو موجود ہے نا، دیکھیے کہ اتنے سارے مبلغین، اتنے سارے شعبہ جات میں دعوت اسلامی کے سے ہی وابستگان جو ہے اس کو چلا بھی رہے ہیں، پھر پروان بھی چڑھا رہے ہیں، اور جو مطلب امیر اہل سنت کی گائیڈنس کے مطابق، تو ان کی جو ذات سے وابستگان جو ہوئے، وابستہ ہوئے، ان میں یہ جو مطلب صلاحیتیں دن بدن پیدا ہوتے چلے جانا، اور اتنے سارے شعبہ جات کا ترقی کرتے چلے جانا، تو یہ جو ان کا جو بانی ہے، اور مطلب جس کا برین اس کے پیچھے کام کر رہا ہے، یار اگر میں پچھلے 12 گھنٹوں کی بات کروں نا، جی جی، اب اسے پچھلے 12 گھنٹوں کی بات کروں، اب اسے قسم لے سکتے ہیں، نہیں مطلب پچھلے 26 گھنٹوں کے اندر کی میں بات کروں، قسم لے سکتے ہیں کہ اب تک تربیت کا سلسلہ جاری ہے، اللہ یہ ہے نہیں، یہ نہیں ہے نہیں، یوں نہیں یوں، حتیٰ کہ ابھی یوں ہے تو کل کو واسطہ پڑے تو یوں ہیں، پرسوں کو واسطہ پڑے تو یوں ہیں، کبھی یوں ہو جائے تو یوں ہیں، یعنی کہ فیوچر کے حوالے سے جو کچھ تربیت کے مدنی پھول ملتے ہیں نا، یہ مطلب کہ بہت ایکسٹرا آرڈنری میٹرس ہیں۔ البتہ اللہ کریم ہم سب کو تربیت کا جو فقدان ہے ہمارے معاشرے میں، اس کو پورا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، جیسے کہ ابھی میں نے ڈرائیونگ کی مثال دی، تو یہی میں نے عرض کی کہ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی اس طرح تربیت کریں، اور ماں کو چاہیے کہ بچوں کی اس طرح کی تربیت کریں۔ میں ایک اگزامپل دیتا ہوں، پھر مزید آپ کی کالس لیتے ہیں۔ اب ہر گھر میں چولہا پکنا، ٹھیک ہے، چیزیں ہوتی ہیں، چاقو گھر میں رکھے ہوتے ہیں، چھری وغیرہ وغیرہ، اب کیا ہمارا کبھی کوئی ایسا ہے نظام گھر کا کہ کوئی فرسٹ ایڈ کی تربیت ہمارے گھر میں ہوئی ہو؟ مثال کے طور پر چولہے مطلب آگ لگ گئی، آگ لگ گئی، کوئی ایسی چیز پک رہی ہے، اور اچانک بعض اوقات برتن میں آگ لگ جاتی ہے، کوئی ایسی چیز برتن میں ایسی چیز ڈل جاتی ہے جس سے وہ ایک شولہ سا اٹھتا ہے، پھر وہ آگ پکڑ لیتا ہے، اب اس آگ کو کیسے بجھانا ہے؟ اچھا گیس کھلی رہ گئی یا کوئی خدا نہ کرتا اور چیز میں آگ لگ گئی، تو اس آگ کو کیسے قابو پانا ہے؟ اچھا عموماً ہمارے باورچی خانے کچن میں فریج بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں اتنا بڑا گیس کا سلینڈر ہوتا ہے فریج میں بھائی، صحیح، تو یہ کیا کرنا ہے؟ اسی طرح جنریٹر گھر میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اب ان سردی کے دنوں میں جو گیس کے ساتھ جو ہیٹر گیس کے ساتھ یا ہیٹر کی وجہ سے کئی اموات کا پتہ چلا، تو کیا مطلب کہ یہ گھر کے جو میٹر ہوتے ہیں نا جی جی کیا اس میں مطلب کہ ہم نے کوئی ایسی تربیت کی ہمارے گھر میں بچوں کی جی کہ بیٹا اگر مطلب کہ یہ ہو جائے تو یوں کر لینا چاہیے یہ ہو جائے تو کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں ذہن پر تو میرا خیال ہے آپ نے چوٹ تو ماری ہے اور سوال تو کھڑا کیا ہے, دریچہ تو کھلا ہے, یہ ان کا زیادہ لفظ اچھا ہے ماشاء اللہ, یعنی دروازہ تو کھول دیا آپ نے کہ سوچ کا دھارا تو کھول دیا ہے. عام طور پر تو مجھے تو یہی مشاہدہ ہے کہ اس طرح کے تجربے نہیں ہوتے, اور شاید جو یعنی ایک تعداد وہ ہوگی کہ جو جس کو یہ شاید کان میں پڑے بھی نا تو اتنی لفٹ نہیں دیتے. میں مثال دیتا ہوں, جیسے آپ دار المدینہ چلاتے ہیں جی جی ٹھیک ہے, اب دار المدینہ میں باجیاں جو پڑھاتی ہیں جی جی ان باجیوں کے پڑھانے کی جو ٹیچر ہیں ٹھیک ہے, میں ایک دعوت اسلامی کے ساتھ ساتھ ایک جنرل ڈسکشن بھی کرتا ہوں جی جی جی کہ جو بھی ہمیں مدنی چینل پر اگر ایسے کوئی عام ناظرین ہیں جن جو ہمارے شعبوں سے وابستہ نہیں ہے تو ان کے لیے بھی چلے ایک ان کی اصطلاحات یا ان کی بھی حوالے سے کہ ایک ٹیچر ہے اسکول ہے. اب یہ کہ 150, 200, 300 مدنی منع مدنی منیا اسٹوڈینٹ بچے بچیاں ہمارے اسکول میں اگر پڑھ رہے ہیں تو اگر کسی بچے کو چوٹ لگ جائے تو وہ باجی یا وہ ٹیچر کس انداز سے اس کو فرسٹ ایڈ دے گی, یا وہ رو ہے تو اس کو کس انداز سے اس کو تو مطلب بہت ساری چیزوں کی ٹریننگ ہے جی جی تربیت ہے, لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں شاید ہم نہیں شاید کر پاتے ہوں گے, تو ایسا تو خیر ہوتا ہوگا. دار المدینہ میں تو خیر فرسٹ ایڈ بھی ہے, فرسٹ ایڈ کی تربیت بھی ہوتی ہے, اور چھوٹی موٹی چوٹ لگ جائے تو کیا کرنا ہے, فرسٹ ایڈ باکس بھی پڑا ہوا, فرسٹ ایڈ باکس بھی رکھا ہوا. فرسٹ ایڈ باکس میں جب دوائی نکالنے جائیں گے, بہت اسٹیٹ سوال کر رہا ہوں آپ سے جی جی, حالانکہ مدنی مکالمہ ڈسکشن بیس ہے لیکن اسٹیٹ سوال کر رہا ہوں, کیا باجی کی یا ناظمہ کی یا اس طرح کی ٹیچر کی ایسی تربیت ہوتی ہوگی جب فرسٹ ایڈ باکس کھولیں اور اس کے اندر سے جب یہ آئنٹمنٹ نکالیں گے ٹیوب نکالیں گے زخم کو لگانے کے لیے تو کیا ان کی تربیت ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے ایکسپائر ڈیٹ کو دیکھنا ہے, ایکسپائری ڈیٹ کو دیکھنا. آپ دیکھیں جو ان کی تربیت ہے تو اس کے سارے کنٹینٹ تو میرے ذہن میں اس وقت تو نہیں ہے, میں اسکولیں جب تربیت نہیں ہوتی ہمارے یہاں, ہمارے عموماً ہمارے گھروں میں بھی دوائی رکھی ہوئی ہوتی ہے نا, اس میں یہ تربیت نہیں ہوتی کہ یہ دوائی جب آپ باکس سے نکالیں گے تو پہلے دیکھ لیجیے ایکسپائر تو نہیں ہو گئی. یہ ویسے ہائی سب جو تربیتی پروگرام بنتے ہیں نا تو اس کے اندر تو مدنی پھول ہوتے ہیں یہ نا. اجے میں ایک بیرون ملک تھا ٹھیک ہے, وہاں سے مجھے میڈیسن یہاں لانی تھی, جیسے نارمل بخار وغیرہ کی فلو وغیرہ کی میڈیسن ہوتی ہے, اچھی میڈیسن ہوتی ہیں, اور ہمارے عموماً جعلی ادویات کا ایسا ہے کہ پورا پتا کھا جاؤ تو جہاں تھے وہیں کھڑے ہو, اور ادھر کی اسی برانڈ کی اسی کمپنی کی ایک ٹیبلٹ لے لو تو آپ کو فرق پڑ جاتا ہے. یہ میرے اپنے تجربے کی بات ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب وہ مجھے لانی تھی ڈبیاں تو میں میڈیکل اسٹور میں خود گیا, جب اٹھائی ڈبیاں تو وہ مطلب کہ وہ مثال کے طور پر وہ 3 مہینے کے بعد ایکسپائر ہو رہی تھی. اب یہ کہ 3 مہینے میں تو اتنی گولیاں تو ایسا تھوڑے کہ جا کر تو مطلب کہ خالی ٹیسٹ کے لیے کھاؤں گا میں, جب میں قصداً میں کوشش کروں گا کہ بخار آ جائے تاکہ 3 مہینے میں گولیاں ختم ہو جائیں, ایسا تو ارینجمنٹ کرے گا نہیں. صحیح. تو پھر اس سے میں نے سوال کیا کہ یار یہ 3 مہینے میں جو ایکسپائر ہو رہی ہے تو آپ کے پاس کوئی 1.5-2 سال کی جو ایکسپائری ڈیٹ کی ہو, کیونکہ اصل میں مینوفیکچرنگ پہلے کی تھی جی جی, اس کی ایکسپائری ڈیٹ مینوفیکچرنگ سے جی اب 3 مہینے رہ گئے تھے ٹھیک ہے, تو کوئی ایسے مجھے باکس دے دیں یا ایسا ڈبیا دے دیں جو ابھی مینوفیکچر ہو کر آئے ابھی بن کر آئے تو اس کی آٹومیٹکلی جو ایکسپائری ہوگی وہ 1.5-2 سال کے بعد کی ہوگی, جیسے اس کی بھی 1.5-2 سال کے بعد کی ایکسپائری تھی لیکن اب اس کی ایکسپائری میں 3 مہینے رہے گئے, لیکن اس کے لیے بیچنا تو آفیشیل درست تھا جی جی. تو اب جو مطلب وہ ہاتھ ہوا تو پھر انہوں نے مجھے اندر سے جا کر ایک ایسی ایکسپائری جو تھوڑا لانگ ٹرم جی جی تو یہ چلو آپ کو اگر ہو سکتا ہے کہ یہ مدنی پھول آپ کے کام بھی آ جائے. یہ جو سپر مارکیٹس ہوتی ہیں نا تو ان میں بعض اوقات بلک میں مال جو ہے وہ سیل کرنا ہوتا ہے, تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی جس کی ایکسپائری کی جو مدت ہے عمر ہے وہ کم ہوتی ہے تو وہ یہاں جو ہے نا وہ ڈمپ کی جاتی ہے تاکہ یہاں جلدی سے بعض اوقات اس کی سیل بھی لگا دی جاتی ہے, باہر ایسا ہوتا ہے ریٹ بھی کم, باہر وہ دکانیں بنی ہوئی ہیں باہر ملکوں میں کہ جن میں 1 یا 2 دن کی ایکسپائری ڈیٹ کا ہی مال بکتا ہے, وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ خریدتے سستا سستا ٹھیک ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے وہ دکاندار عام کسٹمر کو پتا ہے کہ یہاں پر جو آئٹم ملے گا نا جی جی وہ تھوڑا سستا ملے گا مگر 2 دن میں ایکسپائر ہو جائے گا. اب ان کو چونکہ ہاتھ سے دودھ کی بوتل ہے, ان کو پتا ہے کہ 12 گھنٹے میں ہم نے ختم کر دینی ہے تو وہ یہ اٹھا لیتے ہیں, مگر بکتی وہاں یہ ایکسپائری چیزیں نہیں بکتی, وہاں قانون بڑا سخت ہے جی جی, اور کیونکہ رشوتوں کا اتنا زیادہ رجحان نہیں ہے ہمارے بدقسمتی کے ساتھ, رشوتوں کا رجحان بہت زیادہ ہے. تو یہ چند مدنی پھول جیسے میں نے عرض کیے تربیت کے حوالے سے, اب چاہے اس کو غم ابھی تو گھر کے اندر ہی ہے, جب گھر کے باہر نکلیں گے تو پتا چلے گا کہ گھر کے باہر کی کیا پوزیشن ہے. جب ہمارا مطلب کہ گھر کا فرد جب جانے لگتا ہے بس میں, تو کبھی اس کی ایسی تربیت ہم کر دیں کہ بیٹا دیکھو بس میں جا رہے ہو, اگر کہیں بزرگ یا کوئی بوڑھے آدمی نظر آئے نا بیٹا تو اٹھ کر ان کو جگا دے دینا, یہ تربیت ہے. اچھا آپ کیا یہ نہیں سمجھتے کہ یہ سارے مضامین اسکول کی کتابوں میں ہونے چاہیے؟ آپ والدین سے یہ ایسوسیٹ کر رہے ہیں, اس سے پہلے آپ نے ادب کو بھی اور بہن بھائیوں کے حقوق کو بھی, والدین کے حقوق کو بھی, استاد کے حقوق کو بھی آپ نے ماں سے منسوب کیا, یعنی ماں کے کانٹیکسٹ میں بات کی, والد صاحب کے کانٹیکسٹ میں بات کی, اب آپ بزرگ کو سیٹ دینے اور اس کے لحاظ سے باتیں کر رہے ہیں, تو یہ یعنی کتنی میرے نزدیک ماں باپ فسٹ ہے. کیوں؟ کہ جب ایک مدنی منا یا مدنی منی یا آپ کا بچہ جب کسی تعلیمی ادارے میں جائے گا تو اس کا خود واسطہ ہی 20-25-30 طلبہ سے پڑھے گا, ٹھیک ہے, وہ ان کے ساتھ کیسے رہے؟ صحیح, وہ ان کے ساتھ کیسے رہے؟ جب باجی یا ٹیچر سے جب وہ بات کرے تو اس کو ان کی باجی اور ٹیچر کو بھی تو لگے نا کہ یہ بہت اچھے مینرس والا بچہ آیا ہے, تمیز والا بچہ آیا ہے, صحیح, یہ مطلب واقعی مدنی منا آیا ہے نا. تو یہ کس کی ترجمہ نہیں کر رہا ہے؟ اپنے گھر کی ترجمہ نہیں کر رہا ہے نا. اس لیے مطلب میں والدین کو زیادہ فوکس کر رہا ہوں. کالس لیتے ہیں, مزید آگے بڑھ رہے ہیں, پھر آپ کی باری ہے بھائی جان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو عبید شمول آزاد تاری عرض کر رہا ہوں, مدینہ دورولیہ ملتان کے قریبی شہر قادرپور راوا سے. آج کا سلسلہ تربیت کی کمی پیارا سلسلہ ہے. نگران شورا سے میرا یہ سوال ہے کہ تربیت کب کی جائے؟ بچپن سے لے کر جوانی تک بہترین تربیت کا جب زیادہ اثر ہو وہ کیا پیریڈ ہے؟ اس حوالے سے مدنی پول شاہ اعلی حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں بچپن میں جو عادت پڑ جائے نا وہ بڑی مشکل سے نکلتی ہے. تو بس جب یہ دیکھنا سیکھنا سمجھنا شروع ہوا ہے, کیونکہ ابھی اس کے پڑھنے کی عمر ہے ہی نہیں بچے کی, بچے کی عمر ہی سیکھنے کی ہے, تربیت کی ہے, وہ پڑھ نہیں سکتا, اس کو نہ اے پڑھنے آتا ہے, نہ علی پڑھنے آتا ہے, نہ ون پڑھنے آتا ہے, نہ بی پڑھنے آتا ہے, وہ اسٹڈی والا ہے ہی نہیں, وہ صرف دیکھ کر سمجھے گا, یہی تربیت ہے. اور وہ شروع سے ہی ہو جاتی ہے, مطلب بالکل جیسے کہ ابھی وہ تھوڑا سا بیٹھنا چلنا پھرنا شروع کرتا ہے, اس کے سامنے جو ہوتا رہے گا وہ اس کو پک کرتا رہے گا, اور آہستہ آہستہ الحمدللہ اس کا وہ حصہ بن جاتا ہے. تو میرا تو یہی مشورہ ہے کہ بچے کو بچہ کہہ کر چھوڑ دینا کہ ابھی بچہ ہے, یہ جملے کو بھی تربیت کی ضرورت ہے کہ یہ بچہ ہی اس عمر میں کہ اس کو ابھی بچا لیا جائے. اگر بچے کو نہیں بچائیں گے تو آگے جا کے بچے گا کیسے؟ آپ نے جو بات کہی ابھی یہ کہ بچے کی عمر ابھی سیکھنے کی ہے, تعلیم کی نہیں ہے, تو اس سے تو یہ پتا چلتا ہے کہ والدین جو اپنے عمل سے سکھا دیں گے وہی اس کو بعد میں جو ہے وہ کام آئے گا. وہ سیکھنے کہیں اور جائے گا, وہ تو بعد میں عمر آئے گی اس کی, 4 سال کا 5 سال کا اسکول میں جائے گا, ٹیوٹر کے پاس جائے گا, اپنے کردار سے ہی سکھائیں گے نا. گریج بنیے نا, جیسے کہ آپ کسی استاد کے پاس جائیں گے تو وہ آپ کو کچھ اور سکھائیں گے, ماں باپ آپ کو اپنے عمل سے کچھ اور سکھائیں گے, کوئی اور آپ کی عمر بڑی ہو جائے گی تو آپ کو کچھ اور سکھایا جائے گا. دیکھیں بغیر تربیت کے کچھ بھی نہیں ہوتا کام. اگر آپ فورسز میں جائیں تو تربیت, آپ کو کچھ بھی کرنا ہے تو تربیت, ایون کہ بیٹی اب سسرال جا رہی ہے تو اس کو کتنی تربیت کی اس وقت حاجت ہے کہ اس کی تربیت کرنی پڑے گی, کیونکہ آپ بولو کہ بیٹی جائے گی اور وہ اس کو ساس تھوڑی پکا کر کھلائے گی یار, اس کو خود ہی پکا کر کھانا ہے, اس کو کھانا بھی ہے کھلانا بھی ہے, لوگوں سے ڈیلنگ اور یہ کہ اپنا مکان بنانا خاندان, یہاں تو وہ ماں باپ کے ساتھ ایک فریلی ایک اپنا ایک انداز تھا, اب جب جس گھر میں جا رہی ہے وہاں پر ساس ہے جو اس کے لیے ایک نیا پرسن ہے, سسر ہے جو نئے پرسن ہے, بالکل ایک نئے لوگ ہیں, نیا گھر ہے, شوہر ہیں, ایک نیا گھر ہے, پھر ان کے احکام الگ ہیں, باپ کا حکم الگ ہے تو شوہر کا حکم الگ ہے, ماں کا حکم الگ ہے, ساس کے آداب اور یہ الگ ہیں, کی بہنوں کے ساتھ انداز الگ ہے, تو نندوں کے ساتھ, یعنی اس کی پوری ایک سوسائٹی تبدیل ہو رہی ہے, اس کا پورا کلچر تبدیل ہو رہا ہے. وہ لوگ اپنی جگہ پر اسٹل باقی ہیں, ایک ان کے گھر میں نئے فرد کا اضافہ ہوا ہے, یقیناً ان کو اس آنے والے کے مزاج کے مطابق بھی کرنا چاہیے, لیکن آنے والے کو ماں باپ کا کام ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو کیا تربیت دے کر بھیج رہے ہیں. میں تو ایک ہی بات جانتا ہوں کیا تربیت دے کر بھیج رہے ہیں, اور وہ مطلب گھر گھرستی جس کو بولتے ہیں نا سلیقہ, سلیقہ بھارت شریعت میں ایک لفظ ہے سلیقہ, کہ وہ جو سلیقے والی ہوگی نا تو وہ اس کا گھر چلانے کا انداز ہی کچھ اور ہوگا. تو یہ بھی تربیت پر ڈیپینڈ کرے. جیسے بیٹی کی شادی ہو رہی ہے تو اس کی تربیت کریں, اس کے اندر قوت برداشت پیدا ہو, اس کے اندر ضبط پیدا ہو, اس کے اندر سب. اب دیکھیں یہ چیزیں جو میں شادی کی بات کر رہا ہوں, یہ مطلب کہ 8 یا 9 یا 10 سال کے یا 11-12 سال کے بچے کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. ابھی ابھی اس کی تربیت کچھ اور طرح کی ہے. لیکن مگر اگر یہ شادی کے لیے تیار ہے تو اب اس کی تربیت کا جو آپ کے جو ورڈنگ ہوگی یا تربیت کے جو آپ کے جو مضامین ہوں گے وہ چینج ہو جائیں گے. صحیح. یہ یعنی جو آپ تربیت کا فرما رہے تھے نا, بالکل چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, بہت ہی چھوٹے جو پری پرائمری وغیرہ میں ہوتے ہیں, ان کو بھی یعنی کہ اپنے ٹرن کا انتظار کرنا ہوتا ہے, پانی پئیں گے تو انتظار کریں. یہ مطلب اس لیے کہ تحمل پیدا ہو, دوسروں کے ساتھ کام کرنے کا جو ہے نا ان کے اندر وقار, طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا ہو. تو یہ جو بھی ایکسرسائزز ان کے اس میں مطلب کورسز میں شامل ہوتی ہیں تاکہ وہ یہ عادی ہو, عملی طور پر کام کرنے کے عادی ہو, ٹھہراؤ طبیعت. خلاصہ دعوت اسلامی کے مقتدر المدینہ کی کتاب ہے سنت اور آداب, یہ پوری تربیتی کتاب ہے. یہ کتاب لے لیں, تربیتی تربیت ہے. سلام کیسے کرنا ہے, جواب کیسے دینا ہے. اچھا 101 مدنی پھول امیل سنت نے عطا کیے ہیں, 163 مدنی پھول ہے, ساری تربیت ہے. چھینک آئے تو کیا کرنا ہے, ادھر چھینک آتی تو سوری کہتے ہیں, ہم لوگوں کو چھینک آئے گی تو الحمدللہ کہتے ہیں, وہ ادھر بولے گا سوری سن کے اٹس آل رائٹ. تو ہمارا کو مدنی ماحول والا بولے گا تو بولے گا یرحمک اللہ, تو وہ بولے گا اٹس اوکے. ابا ہمارا اسلامی بھائی بولے گا کہ یغفر اللہ لنا ولکم, اتنا فرق ہے. اچھا دونوں طرف مسلمان ہوں گے لیکن دونوں کی صحبت اور تربیت کا کیا مسئلہ ہے؟ کہ وہ بھی دوسرے ملکوں میں یا کہیں اور کلچر میں بیٹھ کے ہے مسلمان, لیکن اس کو چھینک آتی تو شرمندہ ہو جاتا ہے, ہم کو چھینک آتی تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. شرمندہ کی چیز کا, کسی کی شرمندگی بھائی ہاں. تو چھینک آئے تو الحمدللہ رب العالمین, جب الحمدللہ کہے تو سننے والے پر یہ واجب ہے تو اس کو جواب میں کہ یرحمک اللہ, اور جب وہ کہے تو اتنی آواز سے کہے کہ الحمد حمد کہنے والا سن لے جبکہ کوئی سننے میں رکاوٹ نہ ہو. اور پھر وہ جو یرحمک اللہ جو اس نے کہا اس کو بھی دعا سے نواز دے, یغفر اللہ لنا ولکم, کہ اللہ تعالیٰ ہم سب ہم دونوں کی ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے, میری اور آپ کی مغفرت فرمائے. تو یہ بھی آداب سنت اور آداب تربیت. پانی دیکھ کر پیو, پانی بیٹھ کر پیو. اسراف کے متعلق بہت ساری تربیتیں ہماری ہوئی ہیں اور بہت ساری چیزیں جو حرام تک لے کے جاتی ہیں. تو یوں پورے دین جو ہے نا, دین میں تربیت ہی تربیت ہے. لیکن نصیب ہمارے کہ ہمارا جو ایک مسلمان طبقہ ہے وہ دین کی طرف سے آئی ہوئی, اسلام اور سنتوں کی طرف سے آئی ہوئی جو تربیت ہے اسے نہ آشنا ہے. اور پھر اس سے یہ ہوتا ہے نا, تربیت کی کمی سے یا تربیت کے نہ ہونے سے چند چیزیں تو اس کا نتیجہ ہیں. ایک تو یعنی اس میں ایرر ریٹ بڑھے گا, یعنی غلطیاں جو بھی ہم کام کر رہے ہیں نا اس کے اندر غلطیوں کی اغلاط کی شرح جو مقدار ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی اور نتیجہ مطلوبہ نہیں نکلے گا. جو ذمہ داری یا جو نتائج ہمیں پورا کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے تو وہ حاصل نہیں ہوں گے. یعنی اولاد کو جو بحیثیت اولاد فرائض ادا کرنے ہیں جو مطلب اس کی ذات میں یا اس سے ظاہر ہونے چاہیے, ہماری جب اس بحیثیت اولاد اس کی تربیت میں کمی ہوگی تو اولاد کی حیثیت سے جو نتیجہ ظاہر ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا, اس میں کمی ہوگی. یا وہ اس نتیجہ ظاہر ہونے میں وہ غلطیاں کرے گا, کیونکہ اگر اس کی نیت بھی سچی ہے, وہ کرنا بھی چاہ رہا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کرنا کیسے, تو وہ کرنا کچھ اور چاہ رہا ہوگا, کر کچھ اور بیٹھے گا, تو یوں غلطیاں جو ہے وہ بڑھتی چلی جائیں گی. کال لیتے ہیں. تو میں بہت پریشان ہوں, میرا بیٹا ہے 5 سال, وہ بار بار نا وہ گھر میں چوریاں کرتا ہے, بار بار پیار سے بھی سمجھایا ہے, ڈانٹا بھی ہے, مار بھی اس کو کافی دی ہے, پیسے بھی دیتا ہے, دوسرے بچوں سے زیادہ پیسے اس کو دیتا ہوں. آج اس نے پھر اپنی آنٹی کی چوری کی اور میں بہت زیادہ پریشان ہوں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کون سے بکس لے کر اس کی تربیت کے لیے کچھ اسٹڈی کروں. ابھی صاحب کا سامنے سلسلہ چل رہا ہے, بس بالکل تھوڑی سی ڈر سب ہے کہ چلے اللہ کرے تھوڑا سا کوئی ایسا مل جائے مواد کے, اس طرح میں اس کو سمجھاؤں. بہت بڑی آزمائش میں آپ مبتلا ہیں, اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے آسانی عطا فرمائے. آپ یہ اگر ایسا کوئی شخص گھر کے اندر ہونا تو بڑی آزمائش ہو جاتی ہے. آدمی چھپا چھپا کر بھی چیزیں کہاں چھپائے گا. میری مدنی التجا ہے کہ عمر کیا بتائی انہوں نے بچے کی, 5 سال, بہت چھوٹی عمر ہے. ورنہ میں انہیں تھوڑا بڑا بیٹا ہوتا تو انہیں مدنی قافلوں میں سفر کا عرض کرتا کہ ان کو لے کر مدنی قافلوں میں. خیر آپ مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعا تو کریں, یہ تو میں آپ کو ضرور مشورہ دوں گا, لیکن اب آپ کی جو پریشانی ہے نا جو گھر کے اندر کی, اب اس میں یہ ہے کہ ابھی کوئی ایسا ورد وظیفہ یاد نہیں ہے مجھے کہ اسے پڑھ کر کیا دم کریں. اولاد نیک بننے کا نسخہ ہے, اولاد نیک بننے کا نسخہ یہ شاید 40 روحانی علاج میں موجود ہے کہ اگر مجھے یہ تھوڑا سا بتا دیں ہمارے اسلامی بھائی تو میں انشاءاللہ انہیں عرض کر دیتا ہوں. اس کے علاوہ یہ مجھے یہ بھی گمان گزرتا ہے کہ یہ خود بھی اپنے جو صاحبزادے ہیں ان کے ساتھ یہ جو ہے نا قربت کا کوئی اس طرح کا انداز اختیار کریں, یعنی ذہنی قربت والا کوئی ایسا انداز اختیار کریں کہ وہ مدنی منا جو ہے, ممکن ہے کہ وہ نا بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو جس جگہ اسکول میں جاتے ہوں یا کسی ایسی جگہ یہ بیٹھتے ہوں ان کے دوست کچھ ایسی چیزیں لاتے ہوں جو انہیں دکھاتے ہوں, یا ان کے پاس نہ ہو تو وہ یہ مطلب برانگیختہ ہوتا ہو کہ یہ چیز میرے پاس بھی ہونی چاہیے, تو پیسے میرے پاس آ جائیں گے تو میں یہ لے لوں. یا انہوں نے کہا میں پیسے سب سے زیادہ دیتا ہوں اس کو, نہیں تو اس میں یہ زیادہ دینا جو ہے وہ ان کی نسبت سے ہو سکتا ہے نا. اور پھر اس میں میرا جو ذہن جدھر جاتا ہے اس میں یہی ہے کہ زیادہ چانسز یہی ہوں گے کہ ان کے دوست ان کو متحرک کرتے ہوں گے, متحرک کرتے ہوں گے. تو اس میں جو دوست متحرک کرتے ہیں نا تو اس میں یہ کہ اگر والدین سے یا گھر والوں سے رشتہ مضبوط ہو اور یہ احساس ہو مدنی منے کو مدنی منی کو کہ میرے گھر والے میرے بڑے مجھ سے زیادہ قریب ہیں, تو وہ جو احساس قربت ہے یہ وہ اس کے اندر وہ ایک خلا اور احساس تشنگی نہیں رہنے دیتا, جس کی وجہ سے وہ یعنی وہ پیار کی کمی یا جو خلا کو وہ اس طرح کے دوستوں میں پورا کرنے کے لیے سہارا ڈھونڈتا ہے. میں اس میں یہ ان کو مشورہ ضرور دوں گا غلام رسول بھائی کہ آپ مایوس نہیں ہونا, یعنی کہ یہ بات میں آپ کو بہت وسوخ سے کہہ رہا ہوں کہ ایسے کئی آپ مطلب وسوخ سے کہہ رہا ہوں کہ جن کے گھروں میں بچے چوریاں کے عادی تھے مگر ان کی عادت نکل گئی, یہ میں آپ کو بڑے وسوخ سے کہہ رہا ہوں کہ جن کے گھروں میں بچے چوریاں کرتے تھے اور ان کی چوری کرنے کی عادت نکل گئی اور الحمدللہ ان کے گھر میں اس معاملے میں امن قائم ہونے کی اطلاعات ہیں. یعنی بچہ جب بگڑ گیا ہو نا, میں اپنے تمام والدین کو عرض کروں, بچہ بگڑ گیا ہاتھ سے چلا گیا, مطلب کہ جو بھی اس کے ساتھ بےچارے کے ساتھ جو بھی ہو رہا بےچارا ہی ہے, آپ کبھی بھی مایوس نہ ہوا کریں کہ یہ میرا بچہ میرے ہاتھ سے چلا گیا, اس کے جب تک زندہ ہے نا یہ ہاتھ سے نہیں گیا, اس کی جب تک سانس باقی ہے نا اس کی اصلاح کی امید باقی ہے. سبحان اللہ, آپ مایوس کیوں ہو گئے, ہاتھ سے کیسے چلا گیا یہ؟ کون سی صبح, کون سی رات, کون سی گھڑی, کون سی دعا, کون سا عمل, کون سی چوٹ, کون سا واقعہ, کون سا حادثہ اس کی زندگی میں تبدیلی لے کر آ جائے. یعنی جس طرح ایک برا بیٹا سے مایوس نہیں ہے کہ وہ کب نیک بن جائے, تو ضروری ہے کہ نیک بیٹا زندگی بھر نیک ہی رہے گا, خدا نہ خواستہ اس کو کوئی اللہ نہ کرے ایسی چوٹ لگ ایسی چیز ہو گئی اور وہ گناہ میں پڑ گیا تو پتہ چلے کہ جو میرا نیک بیٹا تھا وہی سب سے زیادہ ستانے لگا اور جو میرا ستا دادا بیٹا وہ میرا سب سے زیادہ خیال رکھنے لگا. تو دیکھیں مایوس کبھی بھی مت ہوا کرے اپنی اولاد کی تربیت سے, یہ میری تمام والدین سے میری مدنی نتیجہ ہے. اور تربیت کرنے کے انداز نرمی سے ہوں گے, شفقت سے ہوں گے, پیار سے ہوں گے, محبت سے ہوں گے, اپنائیت دینے سے ہوں گے. اور ہوتا ہے ایسا بعض اوقات, مطلب کہ یہ نہیں ہاتھ میں آ رہا ہوتا تو اب یہ کہ یہ گیا لوگ باتیں بھی کریں گے, لوگ تنقید بھی کریں گے, لوگ طرح طرح کے, اب کسی کے کہنے سے میں اپنا بیٹا داؤ پہ لگا دوں, کسی کے کہنے اپنی بچی کو میں یا اپنے بچوں کو میں مطلب کہ ضائع کر دوں لوگوں کو, بلکہ میں جو یہ میں کہہ رہا ہوں نا یہ تو میں عوام کو کہہ رہا ہوں, اگر کسی کا بچہ یا کسی کی اولاد بگڑ جائے تو اس ماں باپ کو شرمندہ کرنے کے بجائے, تو وہ شرمندہ ہو گئے تو یہ اپنا الٹا اولاد کے اوپر اتاریں گے اور مزید اللہ نہ کرے بگاڑ پیدا ہو جائے گا. اب ماں باپ کو تسلی دے کہ ٹھیک ہے ہمت رکھیں, آپ دعا کریں. امیر سنت سے جب کسی نے بھی کہا ہے نا, میں نے جو سنا ہے, امیر جب کسی نے اپنے بچے کی کوئی وہ کیے نا وہ فریاد کیے تو امیر نے فرمایا کہ جیسے باپ نے کیے تو آپ نے خود فرمایا ہے, کیا باپ دعا کرو کہ اولاد کے حق میں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے. آپ مایوس نہ ہو, آپ دعا کرتے رہیں, ہم کوشش کرتے رہیں, سمجھاتے رہیں, اس طرح کوئی نہ کوئی نہ کوئی ہیلے بانوں کے ساتھ یہ کرتے رہیں. یعنی یہ چیز ہوتی ہے, مطلب یہ مطلب ایسا گاڑی توڑی کہ بیچ دیں گے یار کہ صحیح مکینک کے پاس کتنا لے کے جاؤ, بچہ ہے آپ کا, اپنا بیٹا ہے, آپ کا اپنا خون ہے, آپ کا اپنا لگتے جگر ہے, تو اس کو مطلب ضائع مت کریں, اس کی تربیت کا سلسلہ جاری رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں. اب جو چوری کا جیسے آپ نے کہا نا, تو دو مدنی پھول آپ کو دو وظیفے عرض کرتا ہوں. پہلی بات, یا جلیلو, یا جلیلو, یا جلیلو, یا جلیلو, یا جلیلو لام کے اوپر پیش ہے, ٹھیک ہے. دس بار پڑھ کر جو اپنے مال و اسباب اور رقم وغیرہ پر دم کر دے انشاءاللہ عز و جل چوری سے محفوظ رہے گا. تو یہ تو مال پر آپ دم کر کے رکھ دیں, ٹھیک ہے, جس کا آپ کو مطلب, تو انشاءاللہ وہ چوری سے محفوظ رہ جائے گا. دوسرا جو اولاد نیک بنانے کے حوالے سے, یا شہیدو, سبحان اللہ, یا شہیدو, یا شہیدو دال پیش, دال پر پیش ہے, ٹھیک ہے, یا شہیدو 21 بار, 21 صبح طلوع آفتاب سے پہلے پہلے, یعنی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے, نافرمان بچے یا بچی کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر آسمان کی طرف منہ کر کے جو پڑھے انشاءاللہ عز و جل اس کا وہ بچہ یا بچی نیک بنے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. تو آپ یہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بالکل دعا کریں, رو رو کر دعا کریں, رقت قلبی کے ساتھ دعا کریں, اپنی نیکی پرہیزگاری اور تقوی کے ساتھ دعا کریں, رائے خدا عز و جل میں سفر کر کے دعا کریں, دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کریں, وہاں دعائیں ہوتی ہیں الحمدللہ, اور وہاں دعائیں قبول ہونے کے واقعات ملتے ہیں, وہاں دعا کریں, مدنی مذاکرے میں ہر ہفتے شرکت کریں, امیر سنت عموماً دعا بھی کرتے ہیں, مبلغین بھی دعا کرتے ہیں, انشاءاللہ کسی کی آمین ہمارا بیڑا پار کر دے. تو یوں دعا کریں, اللہ کریم آپ پر اپنی رحمت فرمائے. میں واقعیتاً آپ کے ساتھ مجھے بری قلبی ہمدردی ہے, بلکہ ایسے تمام والدین کے ساتھ میں ہمدردی کرتا ہوں جن کی اولاد نافرمان ہے, جن کی اولاد بگڑ جاتی ہے, جن کی اولاد مطلب کہ تنگ تکلیف دے رہی ہو, تنگ کر رہی ہوتی ہے, اس کی تکلیف بے حد بے حد بے حد ہوتی ہے. اللہ اس اولاد کو بھی نیکی کی توفیق دے, اللہ اس اولاد کو بھی سعادت مندی عطا فرمائے, اور اپنے وہ ماں باپ کو پریشان نہ کرے. اسی طرح جو اولاد بدقسمتی کے ساتھ نشے کی عادی بن جاتی ہے, اور ماں باپ مار مار کر آپ کیا مار مار کر اس کے نشے کی عادت دور کر دیں گے, نہیں, اب اس کے لیے حکمت عملی سوچے کہ میں اپنے بچے کو نشے کی لت اور نشے کی لانت سے بچانا چاہتا ہوں, کیسے بچاؤں گا, اس کے لیے وقت دیں, اس کے لیے کوشش کریں, دعا کریں, ہمدردی کریں, شفقت محبت پیار اپنے منفرد انداز سے اسے نکالیں. کئی ایسے ہوتے ہیں جو نشے میں پھنس جاتے ہیں پھر نکل آتے ہیں. بس مایوس مت ہوئیے گا میرے پیارے پر مٹھے اسلامی بھائیو, نہ ماں مایوس ہو نہ باپ مایوس ہو, دعا کا دروازہ کھلا ہے. دعا ادعا سلاح المومنین, دعا مومن کا ہتھیار ہے, ادعا سلاح المومن, دعا مومن کا ہتھیار ہے. کھول چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری محمد عمر, مدینہ تولیہ ملتان شریف سے, گرانی شورہ دامت برکات العالیہ اور آپ کے شرکا نہایت ہی منفرد اور موضوع لے کر آئے ہیں. میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ تربیت کی ضرورت کسے نہیں, اس حوالے سے وہ لوگ جو آگے تربیت کرتے ہیں, جیسے اساتذہ کرام ہیں, استاد ہیں جامعۃ المدینہ کے, مدرسۃ المدینہ کے, دار المدینہ کے, یا عام زندگی کے اندر جو لوگ تربیت سے وابستہ ہیں, ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں, چیئرمین ہیں, انچارج ہیں, سپروائزر ہیں, ان کے حوالے سے نگرانی شورا کی خدمت میں عرض ہے کہ ہم سب کی تربیت فرما دے, ہم اپنی تربیت کیسے کریں اور اس تربیت کو ہم آگے کیسے ڈاؤن دا روڈ منتقل کریں, اس میں کیا احتیاط کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمر اتاری صاحب آپ نے کال کی, آپ کا بہت بہت شکریہ. دیکھیں تربیت کا تعلق اپنے اپنے شعبے سے, ایک تو جنرل تربیت ہے جس کا تعلق اخلاق اور کردار سے ہے, ٹھیک ہے, ملنا کیسے, بیٹھنا کیسے, اس طرح کے جو لوگوں کے ساتھ رابطہ واسطہ ہوتا ہے, اور ایک تربیت ہوتی ہے اس پروفیشن کی, اس پیشے کی جس کو آپ نے اختیار کیا ہوا ہے. اس لیے ٹیچنگ کی تربیت الگ ہے, سپروائزر کی تربیت الگ ہے, اسی طرح مطلب کہ جو دیگر ایسے کام کرتے ہیں ان کی تربیت الگ ہوتی ہے, جو سروسز اپنی بیچ رہے ہوتے ہیں ان کی تربیت الگ ہے, سیلز مین کی تربیت الگ ہوتی ہے. تو ہر ایک کی تربیت اپنے اپنے انداز پر ہوتی ہے, مگر اس کے لیے بھائی یہ ہے کہ بہت بنیادی چیزیں حدیث پاک میں بھی بیان کی جاتی ہیں, اگر ان کو بھی اپنے مطالعے میں لے لیں, پڑھنے میں لے لیں, تو انشاءاللہ اس سے بھی اچھی تربیت ہوگی, اچھا انداز ہوگا. مثال کے طور پر اس میں ہمارے لیے احکام بھی شامل ہوتے ہیں، ہمارے لیے تاکید بھی ہوتی ہے، بعض جگہ پر ترغیب ہوتی ہے، بعض جگہ پر ترہیب ہوتی ہے، تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو مال بیچے اپنے اس میں عیب نہ بتائے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا، بچوں پر شفقت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس طرح بہت ساری ایسی ارشادات آپ کو ملیں گے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، کہ جس میں ہمارے لیے سیکھنے اور سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے تو ہر فیلڈ کے مطابق تربیت الگ الگ ہے، مگر یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، ہر فرد کو تربیت کی کم و بیش ہر فرد کو تربیت کی حاجت رہتی ہے، اور اس کو اپنی ذات کے لیے تربیت کا دروازہ بند نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کو بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں مطلب فل اینڈ فائنل ہوں، میں اکلے کل ہوں، مجھے مطلب کہ کسی کی تربیت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بچہ بھی اگر تربیت کی کوئی بات کرے نا تو لے لینا چاہیے، اس میں بھی تربیت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بیٹا باپ کو لے کر، ایک کوئی بیٹا ہے جیسے آپ تو بہت سارا بیٹے کو لے کر بیٹھے، تو کبھی بیٹا آپ کو لے کر بیٹھ گیا، وہ آپ سے بات کر رہی ہے، بولو بیٹا، بولا ابو میں آپ کی باتوں سے یہ فیل کرتا ہوں، میں آپ کی باتوں سے مجھے یہ صدمہ ہوتا ہے، مجھے آپ کی باتوں سے یہ چیزیں میرے اوپر بیتتی ہیں۔ اب بیٹا اگر آپ کو نہیں بولے گا تو پھر کہیں اور جا کر بولے گا تو غیبتوں میں پڑ جائے گا اور برائیوں میں پڑ جائے گا، ہوتا ہے بات ہوگا نا، ایک آپ نے گنجائش رکھی ہے، ایک سر سافٹ کارنر ہونا چاہیے کہ بیٹا آپ سے بات کر سکے، ابو یہ پرابلم ہے، اور یہ بات میں ضرور کروں گا کہ والد صاحب کے اندر یہ سافٹ کارنر ہونا چاہیے، اگر خدا نہ کہتا بیٹا کہیں باہر آزمائش میں اور باپ سے نہ چھپائے، کیونکہ اس کا سب سے بڑا ہمدرد اس کے باپ کو ہی اس کو پائے گا، وہ باپ ہے جو اس کے لیے بہت کچھ، اب خود کو دوست کیا کرے گا، باپ خود کو بیچ دے گا، خود کو بیچ کر بھی اپنے بیٹے کے لیے اس کو خرید لے گا، باپ باپ ہوتا ماں ماں ہوتی ہے۔ تو یہ ماں باپ کے اندر جو نا اتنی گنجائش ہونی چاہیے، خدا نہ کہتا بچی کو اگر باہر کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس خوف سے کہ ماں مارے گی، ماں ڈانٹے گی، اگر ایسا انداز رکھیں گے تو وہ ماں کے پاس کبھی اپنا درد بیان نہیں کرے گی، باپ کے پاس کبھی بیٹا اپنا درد بیان نہیں کرے گا۔ اب مثال کے طور پر ایک بیٹا باپ کے ساتھ بیٹھ کر، والد صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کہتا ابو آپ کی فلاں فلاں باتوں سے، فلاں فلاں انداز سے مجھے یہ ہوا ہے، تو والد کو چاہیے کہ وہ ریئلائز کرے، کیونکہ والد اپنے آپ کو پرفیکٹ یا کمپلیٹ تو نہ سمجھے کہ میرے سے غلطی نہیں ہو سکتی، یا میرے سے مطلب کہ میں اوور لک نہیں کر سکتا، یا میں اپنے بیٹے کی کسی چیز کو نگلیکٹ تو نہیں کرتا۔ خدا نہ کرتا ہو سکتا ہے کہ والد نے کسی بھی طور پر اپنے بیٹے کی حق تلفی کی ہو، بیٹے کی دل آزاری کی ہو، بلا اجازت شرعی دل آزاری کی ہو، نصیب والا باپ کو اس کا بیٹا اس کو ادب پیار اور محبت کے ادارے میں رہ کر اگر اس کو اطلاع مل جاتی ہے تو وہ اپنے بیٹے سے معافی مانگ لے، باپ معافی مانگے یار، باپ جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت میں اپنے صحابہ کرام سے کہنا ہے کہ یا تو مجھے معاف کر دو یا مجھ سے بدلہ لے لو۔ اللہ تو کس کی مطلب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو کی شان کی تو کیا بات ہے، یہ آپ کے اپنے غلاموں کی تربیت نہیں طور کیا ہے، تو یہ ہے۔ اور پھر اس میں والد کو چاہیے سیکھے، یعنی بیٹی مطلب ماں نے بیٹی کو تھوڑا سا ڈانٹ دیا جھاڑ دیا، بیٹی کہتی ہے کہ امی میں صبح سے لے کر رات تک آپ کے سامنے کام کر رہی ہوں، آپ نے مجھے میری ایک کام کی بھی تعریف نہیں کی، اور ابھی تھوڑا سا میں نہیں کر آپ نے مجھے ڈانٹ دیا، تو ماں ریلیکس کرے، کیا بیٹی نے بیٹی کو یہ بات فیل ہوئی ہے بیٹی کو یہ بات کرنی نہیں ہے، بیٹی کو ہمیشہ ضبط کرنا ہے، بیٹی کو صبر کرنا ہے، بیٹی کو حوصلہ رکھنا ہے، مطلب اولاد ماں باپ کی اصلاح پر کمر نہ باندھے کہ میں یہ ماں باپ کی اصلاح کروں گی تو اس میں تو یہ ماں باپ میں کیڑے نکالتے رہیں گے، یہ نہیں ہوتا۔ لیکن کبھی کبھی کی اگر کوئی اولاد ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر صرف مار گئے تو ماں باپ کو چاہے ریئلائز کرے کہ نہیں یار بات تو ہے میرے سے مطلب، ٹھیک ہے اگر آپ کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ اور آپ بیٹے کے سامنے قبول کر لیں، کم از کم سیکھ تو لیں، جی سمجھ تو لیں، ریکٹیفائی تو کریں بیہیویئر کو، مطلب اپنے طرز عمل میں وہ تو دیکھیں نا۔ امام اعظم رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے واقعے میں چند دفعہ بیان کرتا ہوں کہ ایک بارش کی وجہ سے پھسلنتے ایک بچہ بھدکتا ہوا جا رہا تھا، اچلتا ہوا جا رہا تھا، مطلب بھاگ رہا تھا، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹا سنبھل کے چلو پھسل جاؤ گے، تو لگے گا گر جاؤ گے۔ تو مدنی منے نے بڑی خوبصورت بات کی کہ امام آپ بھی سنبھل کے چلیے، میں پھسلا تو میں ہی پھسلوں گا، آپ پھسلے تو امت پھسل جائے گی، اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے اس کی بات کا نوٹس لیا، آپ نے اس کی بات کا نوٹس لیا نا، گلو گیر ہو گئے، کسی نے کہا کہ امام اللہ سے ڈری ہے، اب رو پڑے، کہا نہیں تھا کیا میں اللہ سے نہیں ڈرتا، اب رو پڑے تھے، یا ہم کسی کو کہیں کہ یار نیکی کا راستہ اختیار کرو، میں کون سا گناہ کرتا ہوں، یعنی اپنے کو بولے یار تھوڑا نیکی کا راستہ اختیار کرو، میں کون سا گناہ کرتا ہوں، اللہ کی پناہ. اب مطلب یہ کہنے کے بعد میں کون سا گناہ کرتا ہوں، یہ کہے ایسا کون سا گناہ جو مجھ سے نہیں ہو جاتا، اللہ جس سے بچائے. عاجزی کرے یار، اللہ ہم سب کو اپنے لیے تربیت کے مدنی پل پانے کی سعادت عطا فرمائے، ایسا دروازہ کھلا رکھے یار کوئی بات کرنے کی گنجائش ہو، اللہ میرے پاپا کو سلامت رکھے. اتنا بڑا آپ نے دروازہ نہیں کھولا ہے، آپ نے اتنا بڑا پھاٹک کھول کے رکھا ہوا ہے، یعنی پیر نے اپنے مریدوں کے لیے پھاٹک کھول کے رکھا ہے کہ آؤ اگر مجھے کوئی تم کو بات نہیں سمجھ میں آتی یا تمہارے نزدیک میرے کو کچھ بات سمجھانی ہے، یہ میں باپا کی بات کوٹ کر رہا ہوں ورنہ میری زبان میرا ساتھ نہ ہی دے رہی تھی، لیکن اس سے بھی کہنے والے کی اعلیٰ ظرفی ہی میں شان اس کی شان بیان کر رہا ہوں. تو یہ کہ اسی چیزوں کا پھر لے اور شکریہ ادا کرے سمجھانے والے کا. اچھا اس نے جو آپ کی اصلاح کی، آپ کی تربیت کرنے کی کوشش کی، فار ایگزامپل وہ مسٹیک ہے، آپ میں ایسی چیز نہیں تھی، تب بھی آپ اس کا شکریہ ادا کر کے کہے گئے دیکھو کبھی مسٹیک واقعی دیکھو نا تو بھی سمجھا دینا. اب یہ نہیں کہ بیٹا ہو کر باپ کو سمجھا رہا ہے، شاگردوں کو استاد کو سمجھا رہا ہے، یہ بات درست کہوں گا، یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ بڑوں تک بات پہنچانے کا انداز مختلف ہوتا ہے. ایک استاد درجے میں بیٹھ کر کسی طالب علم کو تو سمجھا سکتا ہے کہ آپ کیسے پڑھ رہے ہو، لیکن ایک طالب علم ایک استاد کو اگر غلطی کرتا پائے تو وہ نہیں کہے کہ استاد صاحب آپ کیسے پڑھا رہے ہیں، اس کا طریقہ یہ کہ پرچی لکھ کر بھیج دے، استاد صاحب مجھے ایسا لگا ہے، ہو سکتا ہے کہ میری غلطی ہو، یہ کچھ مجھے سمجھا دیجیے، یہ بھی تربیت ہے. صحیح، کچھ ایٹیکیٹس ہوتے ہیں یار بڑے چھوٹے، یعنی ایک مطلب ایک استاد قذرہ شفقت اپنے طالب علم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر چل رہا ہے اور اس کو سمجھا رہا ہے، سکھا رہا ہے بیٹا یوں کرتے یوں کرتے یوں کرتے، مزہ آیا اس کو. اگلے دن اس نے بھی بولایا چلو استاد صاحب پورے شفیق ہے، اس نے استاد صاحب کے کندھے پر ہاتھ رکھا، استاد صاحب یوں اب وہ استاد صاحب کا یہ عمل دے کر کوئی بولے گا استاد شفقت کر رہے ہیں، اور لیکن طالب علم کا یہ عمل دے کر بولے گا تعلیم بے ادب ہے. بے ادب ہے. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سگتار محمد شاہ رخ اتاری بوندی راجستھان سے عرض کر رہا ہوں. سلسلہ مدنی مکالمہ اور موضوع واقعی بہت ہی بہترین موضوع ہے، تربیت کی گئی ماشاءاللہ. میں یہ کہوں گا کہ واقعی مدنی چینل کے ذریعے جو آج ہماری تربیت ہو رہی ہے، الحمدللہ امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکروں سے، نگران شورا کے بیاناتوں سے، مدنی ماحول سے، اجتماعات میں جانے سے، مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھنے سے، الحمدللہ کئی اسلامی بھائیوں کی ایسی تربیت ہوئی ہے کہ جیسے جو نمازی نہیں تھے الحمدللہ وہ نمازی بن گئے، جو سنت کے پابند نہیں تھے وہ الحمدللہ سنت کے پابند بن گئے. میں اللہ عزوجل سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ عزوجل آپ کو نظر بد سے بچائے، اور مدنی چینل کے ذریعے جو تربیت ہو رہی ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ اس مدنی چینل کو سلامت رکھے، نظر بد سے بچائے، ہمارے پیر و مرشد کو اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ حوصلہ افزائی کرنے کا بہت بہت بہت بہت شکریہ. کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ سمجھانے کا فائدہ نہیں ہوگا، سمجھائیں ضرور. وذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین، ہمارا رب فرماتا ہے سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شافیہ تاریہ ہے، میں ہند کے شہر کاشی پور سے بول رہی ہوں. ماشاءاللہ مدنی مکالمے کا موضوع تربیت کی کمی بہت اچھا ہے. نگرانی شورا ذہنی آزمائش دیکھنے سے پتہ چلا کہ عبدالحبیب انکل ہند آ رہے ہیں. نگرانی شورا آپ بھی حیدرآباد اجتماع میں ہند آ جائیے، ہمیں بہت خوشی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا ویزا لگ جائے گا میری پیاری پیاری مدنی منی، میں انشاءاللہ میں بھی حاضر ہو جاؤں گا. سبحان اللہ کیا بات. لیکن ظاہر ویزے کے ساتھ ہی آؤں گا نا, اور ویزا لگے نہ لگے یہ میں نہیں جانتا. اگر ویزا لگا تو میری آنے کی نیت ہے, ویزا لگا تو میں بالکل ہند آنے کی میری پوری نیت ہے کہ جب بھی ویزا لگے گا ہند کا, اگر کوئی اور رکاوٹ نہ ہوئی تو انشاءاللہ میری نیت ہے کہ میں ہند حاضر دوں گا انشاءاللہ عز. اور کاشی پور کا ویزا ہو یہ ضروری نہیں, اور ہو بھی تو میں گھر آ سکوں یہ ضروری نہیں ہے. چلیں کال چلائیے. میرا سوال تھا ان سے کہ میرے دو بچے پانچویں میں گاٹ میں پڑھتے ہیں, نماز نہیں پڑھتے ہیں. بہت کہتا ہوں ان کے لیے کوئی جو ہے نا تربیت کے متعلق بتائیں کہ ان کو نماز کی ترغیب کس طرح دلائی جائے کہ وہ نماز پڑھے. کہتے رہیں پانچ سال میں عمر بتائی, پانچویں کلاس میں پڑھتے ہیں. پانچویں کلاس میں پڑھتے ہیں تو اندازن کیا عمر ہوگی ان کی؟ گیارہ بارہ سال. دس سے گیارہ سال نہیں نہیں تقریباً چلو دس سے گیارہ سال کہتے رہیں. اصل میں ہوتا یہ کہ سات سال کی عمر سے ہماری جو شریعت نے جو ہماری تربیت فرمائی ہے, تاکید فرمائی ہے, اور ہمارا جو ذہن بنایا ہے وہ اس طرح بنایا کہ سات سال کی عمر میں نماز کا کہنا شروع کرے, نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو. اور دس سال کا ہو جائے تو اب سختی کرنے کی بھی اجازت دی گئی ہے. تو اب یہ کہ حسب ضرورت شریعت مطہرہ کے احکام کے مطابق اور دائرہ کار کے مطابق سختی کرنے کی اجازت ہے, اور خود پڑھیں اپنے ساتھ اپنے متنی منوں کو بھی اٹھائیے, ان کے بچوں کو اٹھائیں, ان کو پڑھائیں پڑھائیں اور کہتے رہیں. دیکھیں کہنے سے باز نہ آئیں. اچھا پھر شریعت مطہرہ کا ایک بڑا خوبصورت اصول ہے, مقدور بھر طاقت بھر. یعنی اگر والدین اپنی اولاد کو, شوہر اپنی بیوی کو طاقت بھر, جو جس کے ماتحت ہے وہ اگر اپنے ماتحت کو طاقت بھر قدرت بھر جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی اس پر اگر وہ اس کو سمجھا دیتا ہے اور وہ اپنے اس کے تقاضے پورے کر دیتا تو پھر اس پر شرعی گرفت بھی نہیں ہے. صحیح. لیکن سمجھانے کا سلسلہ روکنا نہیں چاہیے. دعا کریں, دعا کریں یا تہجد میں اٹھ کر دعا, تہجد میں اٹھ کر دعا کریں, اللہ کریم قبول فرمائے گا. اچھا جمعہ کو عصر کی نماز ادا کر کے قبلہ رو بیٹھ کر یہ پڑھیں, یا اللہ یا رحمان ہو یا رحیم ہو, یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو. آپ بھی دوہرا لیں, یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو. مدنی چینل کے ناظرین بھی دوہرا لیں, یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو, یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو. تو یہ عصر کی نماز پڑھ کر قبلہ رو بیٹھ جائیں جمعہ کے روز اور پڑھتے رہیں. جب سورج غروب ہونے کا یقین ہو جائے نا کہ سورج غروب ہو گیا, اب دعا کریں انشاءاللہ دعا قبول ہوگی. سبحان اللہ. اب جو جائز دعا مانگے اللہ نے چاہ تو آپ کی دعا قبول ہوگی. اسی طرح پریشانی کے عالم میں ابھی یہ بہت میں کئی دفعہ آپ کو عرض کر چکا ہوں, یہ وظیفہ پڑھا کریں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ولا قوة الا بالله العلي العظيم. پورا پڑھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم, ولا حول ولا قوة الا بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ ولا حول ولا قوة ولا قوة الا بالله العلي العظيم. یہ ماشاءاللہ اس کی بڑی بڑی برکت ہے. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے کہ میں ملک سے باہر تھا, ایک آزمائش آئی, اپنا واقعہ بیان کر رہا ہوں, ایک آزمائش آئی اور بڑی مطلب آزمائش آئی. تو ایک دو اسلام بھائی ساتھ تھے تو فون پہ پتا چلا کہ ایسا ایسا ہو گیا ہے. اب میں بیٹھا یہ پڑھنا شروع کر دیا تو میرے ساتھ ایک تو مجھے اسی وقت چند منٹوں کے اندر اندر کال آ گئی, اور ایک ایسی غیبی مدد ہوئی کہ میرے تصور میں بھی نہیں تھا. سبحان اللہ, اللہ کی کرم سے. تو میرے ساتھ ہمارے اسلامی بھائی تھے, انہوں نے یہی کہا جب کال آئی مجھے تو تسلی نہ کہا کہ تم یہ پڑھا پڑھ رہے تھے نا, کہا میں یہی پڑھ رہا تھا. سبحان اللہ. تو میری یہ ترغیب کے لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. کیا بات, ترغیب کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ پریشانی میں اس طرح کا یہ وظیفہ یہ بہت کارآمد ہے, مجرب ہے, تجربہ شدہ ہے. آپ یہ پڑھیں, صحیح مخارج کے ساتھ پڑھیں, انشاءاللہ تعالی مشکل آسان ہوتی آپ کو نظر آ رہی ہوگی. کال چلائیے. ہم نے پہلے بدماشی کیا, قتل کیا, صحیح نا, ابھی ہم نے توبہ کیا, تم بتاؤ ہم کو ابھی ہم کیا کریں. اللہ پیارے حبیب کے صدقے میں آپ کی اس توبہ کو قبول فرمائے, آمین آمین, آپ پر اپنا رحم و کرم فرمائے, آمین. اور آپ بس دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رچ بس جائیں. ہم نے سب کاٹ دیا ہے, مجھے بتایا انہوں نے نام اور سب پتا. آپ جہاں بھی ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اختیار کریں, کسی کو یہ نہ بتائیں کیا ہے, جو بھی اس کے دیکھے توبہ کے تقاضے ہیں شرعی اس کو بھی پورے کریں. اسلام و دین کے جو شرعی تقاضے ہیں توبہ کے, توبہ تلافی اور معافی وغیرہ کے, اس کو پورا کریں. اور اس کو پورا کرنے کے لیے آپ دارالفتہ اہل سنت کا نمبر یہ آپ اسکرین پر دیکھ لیجئے, اس سے رابطہ کر کے آپ اپنے شرعی تقاضے ضرور پورے کریں کہ کہیں بھی ہماری شرعی گرفت نہ ہو, تاکہ ہم دنیا میں بھی بچ جائیں اور آخرت میں بھی ہم بچ جائیں. اور پھر دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اختیار کر کے رکھیں اور نیکی کی دعوت عام کریں, خوب نیکی کی دعوت عام. ایسے تو فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ڈاکہ دیتے, مطلب کہ وہ ڈاکہ ڈالا کرتے تھے, لیکن اللہ تعالی نے جو ہدایت دی تو آپ ولیوں کے سردار بن گئے. بشیر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شراب پیتے تھے, اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی, ولیوں کے سردار بن گئے. تو یوں متضد حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ سود کا کاروبار کرتے تھے, اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. یعنی ایک وقت ایسا تھا کہ بچے یہ کہہ رہے تھے کہ ہٹو, حبیب عجمی کے پاؤں کی دھول اڑے گی تو کہیں ایسا نہ کہ ہم بھی گناہ بتاؤ ہم بھی پھنس جائیں. اور پھر توبہ کر کے جب نکلے تو اللہ تعالیٰ نے بچوں کے دل میں کیا ڈال دیا کہ جب توبہ کر کے نکلے تو جب ان کے پاؤں کی دھول ہوئی اڑی تو بچے کہنے لگے کہ ان کے پاؤں کی دھول خود پر لے لو, کیا عجب کہ ہم میں بھی نجات نصیب ہو جائے, ہم بھی بچ جائیں. تو ادھر تو ہم پھنس جائیں اور تھوڑی دیر کے بعد تک شاید ہم بچ جائیں. تو یہ اللہ تبارک و تعالی جب دلوں کو بدلتا ہے, ذہنوں کو بدلتا ہے, جب اس کی بارگاہ سے ہدایت آتی ہے نا تو بڑی تبدیلی آ جاتی ہے. اب جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا بچے کی تربیت سے مایوس نہ ہو, ابھی آپ کے سامنے کال آئے کہہ رہے کہ میں نے یوں یوں کیا ہے, میں نے اب توبہ کر لی ہے, اب وہ نیکی کا پرہیزگاری کا اچھا راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. کس گھڑی کس کے لیے تبدیلی آ جائے ہم نہیں جانتے. یار میں دوبارہ کہتا ہوں, نہ بیوی شور کی اصلاح سے مایوس ہو, نہ شور بیوی کی اصلاح سے مایوس ہو, نہ ماں باپ اولاد کی اصلاح سے مایوس ہو, نہ اولاد ماں باپ کی اصلاح سے مایوس ہو, نہ ہم کسی اور کی اصلاح سے مایوس ہو. یا جب شیطان ہم سے مایوس نہیں ہوتا, وہ بار بار بہکانے کی کوشش کرتا ہے, تو ہم اللہ کے بندوں کی اصلاح سے مایوس کیسے ہو جائیں؟ حالات خراب ہے تو صحیح ہو سکتے ہیں, بگڑے ہوئے حالات درست ہو سکتے ہیں, سب کچھ صحیح ہو سکتا ہے, اللہ کی مدد آنی چاہیے. اور دعا کرتے رہا کرے, کوشش کرتے رہا کرے. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عابد بات کر رہا ہوں فتح جنگ ضلع اٹک سے. میری ایک ریکویسٹ ہے, دار المدینہ کے بچوں کو سیفٹی سے ریلیٹڈ ایجوکیشن دی جائے, تاکہ وہ بچے جب بڑے ہو کر آئیں تو وہ انہوں نے کیونکہ بچپن میں سیکھا ہے تو اس کو بہتر طریقے سے چلائیں گے. روڈ سیفٹی ہوگی, گھر میں سیفٹی کے جو طریقہ کار ہیں وہ بھی بتائے جائیں, اور صفائی کا کس طرح خیال رکھا جائے روڈوں پر, گھروں میں, اسکولز میں, کالجز میں, یونیورسٹیز میں. یہ میری ریکویسٹ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایگریٹ. اور میں نہیں, مجھے نہیں پتا کہ یہ سسٹم ایگزسٹ نہیں ہے, مطلب یہ موجود ہوگا. یہ ہمارے دار المدینہ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کی جو ہے نا ورک شاپس ہوئی ہیں اور ایکسرسائز کروائی بھی گئی ہیں, جو مدنی چینل پر بعض پرومو چلے ہیں تو ان کے اندر اس کے مناظر بھی جو ہے نا وہ اگر ان کو یاد ہو تو دیکھا ہو تو اس میں جو ہے وہ دکھائے جاتے ہیں. تو باقی ہائیجین اور وہ جو اس کے معاملات ہیں وہ بھی الحمد للہ مزید اس کو تھوڑا سا مٹی پائے ہے, مزید اس کو اور ہونا چاہیے اور مزید اس کو ہونا چاہیے, اگر ہے تو اسے اور بہتر کیا جا سکتا ہے. کوئی بھی ہونا مکمل نہیں ہے, صحیح, گنجائش ہر جگہ پر بہتری کی موجود ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اشرف عطاری ہند کے شہر دھلیا سے نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حضور تربیت کی کمی یا آپ کا بڑا ہی پیارا چل رہا ہے ماشاءاللہ اور اس سے بے شمار تربیت کے مدنی پھول مل رہے ہیں. عرض یہ کہ بچیوں کی تربیت والدین نہیں کرتی کر پاتے جیسے کرنا چاہیے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ جب بچیاں بڑی ہو کر ان کے سسرال میں جاتی تو پھر تربیت نہ ہونے کی وجہ پر یہ وہاں جس طرح سے رہنا چاہیے اس طرح سے نہیں رہ پاتی, پھر ان کا گھر امن کا گائیوارہ کس طرح بن سکیں. آپ برائے کرم اس پہ کچھ توجہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں وقتاً وقتاً سمجھاتا عرض کرتا رہا ہوں, مدنی پھول عرض کرتا رہا ہوں. دیکھیں ماں بھی سمجھاتی ہے اور ماں کا بڑا کردار ہے سمجھانا. میں والد صاحب کو بھی عرض کروں گا کہ والد صاحب چونکہ اس معاملے میں کم انوالو ہوتے ہیں لہذا بہت خوبصورت اور بڑا ہی مطلب ریسپیکٹیبل ماحول بنائیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ اور انہیں بیٹھ کر وقتاً وقتاً اچھے اخلاق اچھے کردار اچھے مینر سکھائیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, آپ کی بیٹی ہے اور آپ دیکھ رہے والد صاحب, دیکھو والد صاحب کی جو ججمنٹ ہے نا وہ زیادہ ایکسٹراڈنری ہوتی ہے, وہ زیادہ بلیغ ہوتی ہے, زیادہ واضح ہوتی ہے, بہت زیادہ گہری ہوتی ہے. اب باپ والد صاحب دیکھ رہے ہیں کہ بیٹی بات بات پہ ناراض ہو رہی ہے, اس کو بات بات پہ برا لگ رہا ہے, بات بات پہ اس کو غصہ آ رہا ہے. اب اس نے یہ دیکھ رہے, اس کی ججمنٹ اچھی ہونی چاہیے. دیٹ مینس بیٹی کے اندر یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ جو عادت ہے یہ باپ برداشت کر لے گا, ماں برداشت کر لے گی. تھوڑا تھوڑا بھائی بہن اگریسو ہو جائیں گے, بھائی بہن لڑ پڑیں گے. یہ جب دیکھو ناراض ہو جاتی ہے, جب دیکھو منہ بگاڑ لیتی ہے, جب دیکھو لڑائی شروع کر دیتی ہے, یہ بھائی بہن کریں گے. مگر یہ لے کے آدھے گھنٹے کے بعد پھر ساتھ بیٹھے ہوں گے. لیکن اگر یہ نیچر اسٹیبلش ہوتا ہے بڑھتا ہے اور یہ مزید اس کی عادت بنتی ہے, اب یہ سسرال میں یہ نیچر اس کو بہت تکلیف دے گا. یہ ججمنٹ والد صاحب کو بہت ماں بھی کرے اور اپنے انداز سے اس کو سمجھائے, مگر یہ والد صاحب بہت ماں ہو سکتا ہے شاید کہے گا یار یہ ابھی تو میرے سے کم ہے, ہو سکتا ہے ابھی اس کو اور ضرورت ہے, لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. والد صاحب دیکھے گا یہ, اب والد صاحب تسلی کے ساتھ کبھی بیٹھ کے بیٹی آپ جو یہ کرتی ہے نا دیکھیں یہ آپ کو تکلیف ہو جائے گی, ابھی تو بیٹا میں برداشت کر لوں گا لیکن کیا کل کو یہ چیزیں آگے آپ افورڈ کر سکو گی؟ آج میں آپ کو منانے کے لیے آ جاؤں گا, کیا کل کوئی اور منانے کے لیے آئے گا؟ موقع محل دیکھ کر ایک ایج کے بعد اور ایک اچھی ورڈنگ کے ساتھ, ایک اچھے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اور ایک اچھے سینٹنسز کے ساتھ اور ایک بڑے ہی حیا والے ریسپیکٹیبل جو ایک باپ اپنی بیٹی کے ساتھ کرے, جس میں سمجھانے کے ساتھ اپنی بیٹی کو والد اپنی زبان سے اپنی نظروں سے حیا کا درس بھی دے رہا ہے. آپ یقین مانیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی بیٹی اگر سعادت مند ہے سلیم الطبہ ہے انشاءاللہ وہ آپ کی باتوں کو لے گی اور آپ اس کو وقتاً فوقتاً دیکھو بیٹا ابھی آپ ناراض ہوئی نا یہ نہیں کرنا. آپ آگے کا سوچیں کہ آگے اس کو کوئی منانے نہیں آئے گا, منانے آپ جا رہے ہو, شور شکوا شکایت لے کر آئے گا کہ کسی کیا ہے جب دیکھو منہ چڑھا کے بیٹھ جاتی ہے, جب دیکھو لڑنے بیٹھ جاتی ہے, جب دیکھو مطلب کہ وہ ضد کرتی ہے, جب دیکھو چچڑا پن کرتی ہے. تو شادی کے بعد اس کا یہ ایٹیٹیوڈ افورڈیبل نہیں ہوگا. اب ماں باپ تو کہتے ہیں نا کہ یار چلو نا ابھی بچی ہے نا رخصت ہو جائے گی تب برداشت کر لو, ارے ابھی ہاں مطلب یہاں تھوڑا لاڈ اٹھا لو. آپ لاڈ اٹھا کر اس کو بگاڑیں گے تو آگے کوئی لاڈ اٹھانے والا نہیں آئے گا, آگے بدقسمتی کے حساب خدا نہ کرے ہاتھ اٹھانے والا تو آ جائے گا, لاڈ اٹھانے والا نہیں آئے گا, بس جائیں گے ہم, پھر آزمائش ہو جائے گی. اس لیے جو میں نے چند مدنی پھول عرض کیے ہیں, دو چار عادتوں کو میں نے کیا ہے, اسی طرح روٹی پکانا کھانا پکانا سالن چاول جو باورچی خانے کے کام ہوتے ہیں, صفائی ستھرائی جھاڑو پوچھا ڈسٹنگ جس کو آپ عموماً کہتے ہیں, برتن دھونا کرنا, دسترخوان لگانا دسترخوان اٹھانا, سلیقہ والی چیزیں اٹھا کر دسترخوان یا برتن اٹھا کر فوراً دھونے کی عادت, صفائی ستھرائی کی عادت, اس طرح کی چیزوں کا چیزیں اپنی جگہ پر رکھنے کی عادت, یہ عادتیں اگر اپنی بیٹی کو ہم نے سکھائیں تو انشاءاللہ تعالی جب یہ جائے گی تو یہ سسرال پہ راج کرے گی انشاءاللہ, اس کی عزت بنے گی اس کی رسپیکٹ بنے گی. بلکہ وہاں جا کر اگر وہاں کا ایسا نیچر نہیں ہوا تو اس کا نیچر کو فالو کیا جائے گا, ماڈل بنے گا. اچھا وہاں جا کر بھی یہ لڑنا شروع نہ کر دے گا, میں تو اتنا سیکھ کر آئی تھی آپ لوگوں کو آتا ہے کوئی نہیں ہے یہ نہیں, اب اس کی یہ بھی ذہن دے دے کہ تم نے وہاں جا کر بیٹا تربیت کرنی ہے, یعنی بعد اوقات اگر بیٹی شوہر میں باپ ڈھونڈے گی تو باپ کا ملے گا, شوہر شوہر ہے باپ باپ ہے, ارے میرا ابا تو یہ تھا تو وکرا بولے گا میں تیرا ابا ہو ہی نہیں میں تیرا شوہر ہوں. تو یہ ہر ایک کی تربیت ایک انداز ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں چلے میں نے عرض کر دیا, اللہ کرے کہ آپ کی اگر کوئی ایسی بیٹی ہے جو میری ان باتوں کو سمجھ لے تو شاید میں امید کرتا ہوں کہ اس کا گھر امن کا گہوارہ بنے گا اور انشاءاللہ وہ راج کرے گی, صبر کرے ضبط کرے گھر کے کام کاج, عبور خانہ داری جس کو کہتے ہیں نا بجا لائے, اور اپنے جو شوہر نامدار جو خاوند ہیں ان کی خدمت کرے, ان کے اٹھنے سے پہلے اٹھ جائے اور یوں کر کے ایک مطلب میں کوئی دو چار گھر نہیں کروڑوں گھروں کا یہ انداز ہوتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں, کوئی نئی چیز نہیں ہے. جو اس انداز میں ڈھلی بھی ہوں گی وہ انشاءاللہ تعالی کسی حد تک سکھی ہوں گی, اور جو ڈھلی بھی نہیں ہوں گی وہ چاہیں گے کہ نہیں اس سے ہٹ کر میں اپنے گھر گرہستی کو چلاؤں, وہ شاید نقصان اٹھا لے گی. اب وہ بولے گی مجھ پر فرض نہیں ہے, مجھ پر واجب نہیں ہے, مجھ پر یوں نہیں ہے, اب وہ اسی میں رہ جائے گی تو وہ اگلا بھی کچھ نہ کچھ کر دے گا. تو اس میں یہ کہ بعض چیزیں آپ کا فرض و واجب نہیں ہے لیکن وہ اخلاقی طور پر اور معاشرے کی ریکوائرمنٹ ہے. عادت اور اتوار عرف و عادت ہے, اسی طرح گھر چلا کرتے ہیں. اب نیچر سے ہٹ کر طور طریقوں سے ہٹ کر عرف و عادت سے ہٹ کر گھر چلانے بیٹھیں گی تو آپ کو تکلیف ہو جائے گی. تو یہ اس طرح نہ کیجیے گا. یہ میں اپنی مدنی بیٹیوں کو اور مطلب اپنی مدنی اسلامی بہنوں اپنی اسلامی بہنوں کو سمجھانے کی عرض کرنے کی مدنی پھول دینے کی کوشش کر رہا ہوں. اللہ کریم میری اس کوشش کو قبول فرمائے, آمین آمین, اور اللہ کریم مطلب میری باتوں میں جو غلطیاں اللہ اسے معاف فرمائے, اور اس کا کوئی ایسا عطا کر دے کہ یہ اثر ہو جائے اور یہ بات دل میں اتر کر اس کو عملی صورت نصیب ہو جائے جو اچھی چیزیں. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عدیل راول پنڈی سے یاد کر رہا ہوں. مدری چینل کا سلسلہ مدری مکالمے کا موضوع جو ہے کا تربیت کی کمی. عمران بھائی آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ایک تو یہ میری ریکویسٹ ہے آپ کو کہ مدری چینل پہ روزانہ ایک آدھا بیان ہونا چاہیے, کیونکہ میری بھی تربیت تھوڑی سی خراب ہو چکی تھی کہ میں قرآن کی تلاوت نہیں کرتا, اور ماشاءاللہ آپ کی بیان کی وجہ سے قرآن کی تلاوت میں نے ماشاءاللہ شروع کر دی ہے. جزاک اللہ خیر, اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور مجھے بھی اللہ توفیق دے کہ میں نیکی کی دعوت اخلاص کے ساتھ دینے میں کامیاب ہو جاؤں. آمین. بہت بہت شکریہ آپ کا, حوصلہ افزائی فرمائے آپ کا. اور ماشاءاللہ ہمارے مبلغین کے سلسلے آتے رہتے ہیں. دار الافتاء اہل سنت ہے, روحانی علاج ہے, خوابوں کی تعبیر ہیں, امیل سنت کے مدنی پھول ہیں, مدنی گلدستے ہیں, کل مدنی مذاکرہ ہے انشاءاللہ, کل ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ انشاءاللہ وہ ضرور دیکھیے گا. پاکستانی وقت کے مطابق 8:45 انشاءاللہ سلسلہ شروع ہوگا. بہت بہت شکریہ آپ کا. کال چلائیے. محمد عقیل شریف اتاری راول پنڈی سات کر رہا ہوں. مدنی مکالمے میں آج کا موضوع تربیت کی کمی, اس کے حوالے سے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا. تربیت کے حوالے سے سب سے پہلا معاملہ جو ہے, الحمدللہ اس وقت ہم دیکھتے ہیں جس طرح مدنی چینل کے ذریعے میں ایک تربیتی مواد مل رہا ہے, تو تربیت کون کرے, تربیت کس سے کروانی چاہیے؟ اگر تربیت ہم کسی ایسے کے سپرد کرتے ہیں جو خود تربیت کا محتاج ہے, یقینی بات ہے بیچارہ کیا تربیت کرے. وہ تربیت ہمیشہ جو ہے ایسے اشخاص سے, ایسے افراد سے دلوائی جائے, ایسے فراتے کی کروائی جائے کہ جو واقعی ہی اس کی اہلیت رکھتے. آج الحمدللہ اب مدنی چینل کے سامنے بیٹھے ہیں میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکات ملالیہ کی بارگاہ میں, اور جس طرح مدنی چینل کے بے شمار سلسلے چل رہے ہیں جن سے ایک بڑھ کر تربیت کا الحمدللہ مدنی پھول اس سے ملتے ہیں, تو وہ سے شام تک جو مدنی چینل سے الحمدللہ وابستہ رہتے ہیں بہت سارے مدنی پھول چننے کو ملتے ہیں. اگر ہم واقعی اپنے بچوں کی, اپنے اہل و عیال کی, اپنے خاندان برادری کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو میرا مدنی مشورہ سب کو یہی ہے کہ مدنی چینل کے ساتھ وابستہ ہو جائے, مدنی چینل کے ساتھ ایسے وابستہ ہو جائیں کہ صبح و شام اگر آپ کے گھر میں چینل چلے تو صرف مدنی چینل, تو خود دیکھ لیجئے گا کہ کیسی تربیت. اللہ تعالیٰ کی رحمت, اللہ تعالیٰ اس مدنی چینل کو شاد و آباد رکھے. نگرانی شورا کے جتنے سلسلے ماشاءاللہ میرے رب کا کلام, یہ دلوں کو مو لے دینے والا یہ مدنی مکالمہ الحمدللہ, اور تعلیم کے حوالے سے مفتیان کرام کے جو سلسلے ایک سے ایک بڑھ کر سلسلے, ہمیں چاہیے کہ ہم اس مدنی چینل سے وابستہ رہیں. بڑی دل کھول کر کشادگی کے ساتھ آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی ہے, اور یہ بھی ایک اعزاز ہے. ہمت بڑھانے کا، حوصلہ بڑھانے کا. اور اسلامی بھائیوں کی آپ نے بھی ایک طرح سے گویا کہ اپنے انداز میں تربیت فرمائی ہے. واہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. میں آپ کی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں، جو جو ہمارے مفتیان کرام اس کے سلسلے ہیں. میرے لیے ضروری عرض کروں گا، آپ میرے لیے دعا کر اللہ مجھے اخلاص نصیب فرمائے اور آپ کے اور آپ اس نے زن سے بہتر بنائے. محسن بھائی آپ کچھ فرمائیں. پہلے تو ایک سوال ایس ایم ایس کے ذریعے آیا ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ بچے کارٹون دیکھنے کے لیے ضد کرتے ہیں، کیسے سمجھائیں؟ تنگ کرتے بچوں نہیں کا بات. ایک نیچر ہے محسن بھائی، بچہ کہتا ہے کہ یہ چاہیے، ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ توڑ دے گا، ٹھیک ہے، یہ بچہ اس کو یوں ہاتھ مار رہا ہے نا جی، یہ پیالہ ہے، اب جیسے یہ مطلب یہ تو چلو ہے تو یہ بھی ٹوٹنے والا لگتا ہے، اب جیسے کہ یہ پیالہ ہے جی، اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے نا یہ پیالے کو یوں ہاتھ مارے گا تو یہ پیالہ گر جائے گا، ٹھیک ہے. کیمرہ مین کی بھی تربیت ہو کہ فوراً اس چیز کو دکھا دے جو میں دکھانا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، ایک بات کر رہا ہوں. میں اتنی دیر سے دیکھ رہا ہوں یہ کہ اسکرین میں پیالہ دکھائی نہیں رہے تو بھائی بولنا پڑ گیا، معذرت چاہتا ہوں. تو اب جیسے کہ یہ پیالہ تو یہ گرنے کا اندیشہ ہے، اب یہ لیں گے نا بچے سے تو یہ روئے گا. صحیح. اب میرا اپنا میرے اپنے جیسے تجربہ یہ، اب تھوڑا بڑی اسکرین پہ لے لیں، جنرل لے لیں، تھوڑا دور لے لیں تاکہ ہمارے ناظرین ناظرین کو جب اسکرین پہ نہیں سمجھ میں آئے گا تو وہ نہیں سمجھ پائے گا نا. اب تھوڑا اسکرین کھول لیں، ہاں تھوڑا اسکرین کھول لیں تو اب میں سمجھاتا ہوں، ٹھیک ہے. اب جیسے کہ یہ اب یہ پیالہ ہے نا، اب پیالہ بچہ لوٹنے کے چکر میں متنی منا، اب اس کو یہ دے دیں، مثال دے رہا ہوں، خالی ہو بھرا ہوا نہیں ہو، صحیح، کوشش کریں اب یہ خالی یہ دے دیں تو بچہ جو یہ پیالہ ہٹا دیں یہ اس کے ساتھ مصروف ہو جائے گا. صحیح. یہ یہ نیچر ہے بچے کا، یہ توجہ اچھا اس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، اتنا مضبوط نہیں ہوتا، یہ بھول جاتا ہے اس کو فور. دیکھو اس کو لگا ہوا ایسا روئے گا پھوٹ پھوٹ کے، اس کو تھوڑی سی کوئی چیز دے دو تو وہ رونا، اس کا خون نکل رہا ہے، رونا بھول جائے گا، اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دے گا، اس کو کیا ہو گیا، ٹھیک ہے. اب اتنا چھوٹا سا بچہ ڈھاما بازی تو نہیں نہ کرے گا، لیکن وہ اس کا ایک نیچر ہے جی. تو یہ آلٹرنیٹ دے دیں، مدری منع کو آلٹرنیٹ دے دیں. اب یہ کہتا ہے کہ مجھے ویڈیو گیم کھیلنی ہے. میرا مشورہ ہے کہ آپ دعوت اسلامی کی جو مدنی خاکوں کے اپلیکیشن میں موبائل پہ ڈاؤن لوڈ کر لیں. دیکھیں میں خود نواسے اور پوتے والا ہوں، ٹھیک ہے، دادا نانا ہوں. میرا اپنا تجربہ ہے کہ جب مطلب وہ جیسے وہ نہیں وہ اینیمیٹڈ خاکہ ہے جی، وہ غلام رسول بھائی، تو غلام رسول کے مدنی پھول، تو اس میں وہ ایک جیسے ہیں کیا کہہ رہے ہاں نہیں وہ ایک ہے نا تو غلام رسول کے مدنی پھول وہ چلتا ہے، تو اس میں ایک مدنی منع کا وہ اینیمیٹڈ ایک اینیمیٹڈ خاکہ جیسے سی وی سے کھیلتا ہے، ہاں کر کے نہیں کھیلتا ہے. ارے وہ میرا جو پوتا ہے نا وہ تو اس کے پیچھے دیوانا ہے. اب وہ اب یہ بھی دیکھا نہیں، یہ بھی تو بچے ہی ہے نا. صحیح. اب وہ میرے موبائل فون میں بھی باقاعدہ دعوت اسلامی کے مدنی خاکوں کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ ہے، آئی ٹی کی مجلس کی طرف سے، اور اس کے اندر یہ مدنی خاکے بھی ہیں، اینیمیٹڈ خاکے بھی ہیں. صحیح. اور تو یہ چیزیں آپ یہ دے دیں تو وہ اس کو یہ آلٹرنیٹ بہت زبردست آلٹرنیٹ ہے. بالکل. وہ لے کے بیٹھ جائے گا تو اس کی تربیت بھی ہوتی رہے گی، وہ خوش بھی ہوتا رہے گا، یاد ہو جاتا ہے، اور ایک کے بعد اور دو کے بعد بالکل یاد ہو جاتا ہے، وہ سیکٹر سے یاد ہو جاتا ہے، باس پاک کا یاد ہو جائے گا، واقعہ یاد ہو جاتا ہے، سیڑھی اترتے ہوئے بھی سبحان اللہ، اور اس سے انشاءاللہ مزید اپ گریڈ کرتے رہیں گے. تو یہ لے لیں. ویسے آج الحمدللہ ہمارے رمضان حال میں ہمارے پرانے اسلام بھائی جمع ہوئے، آج گلستان مصطفیٰ جو ہمارا یہ علاقہ فیڈرل بھی ایریا کی طرف کا، وہاں کے بھی کئی اسلام بھائی آئے ہیں. آج اسم تھا کہ ہمارے پاس پرانے اسلام بھائی ہیں، مدنی مکالمے کے بعد ان کے صحیح جمعہ ہم نے ترکیب رکھی ہے کہ ماشاءاللہ کابینہ اور ڈویژن وغیرہ کے آواز جو ہمارے پرانے اسلام بھائی ہیں، یہ انشاءاللہ مدنی مکالمہ پھر اس کے بعد تھوڑی دیر ہم آپس میں بیٹھیں گے، دعوت اسلامی کی پرانی یادیں تازہ کریں گے. تو چند ایک کال چلا رہے تھے پھر سلسلہ ختم کر دیں. جی کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عدیل اتاری مرکز الاولیاء عرض کر رہا ہوں. نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ماشاءاللہ بہت ہی بہت اچھا اور معلوماتی اور اصلاحی تربیتی سلسلہ ہے. عرض یہ تھی کہ ہر شخص اپنی سطح پر ایک سیٹ ایک باپ ایک شوہر اپنی سطح پر اپنے ماتحتوں کی تربیت کر رہا ہوتا ہے اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے تلخ تجربات کو دیکھ کر اپنی اصلاح کر رہا ہوتا ہے کہ کسی نے اگر یہ غلط کام کیا اور اس کے غلط اثرات آئے تو وہ اپنی ذات میں اصلاح کرتا ہے کہ میں اپنے ماتحتوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرتا. لیکن بسا اوقات اس کے باوجود جو ہے جو اس کے ماتحت ہوتے ہیں ان کی اچھی تربیت نہیں ہو پا رہی ہوتی. تو عرض کرنے کا مدعا یہ تھا کہ تربیت کرنے والے کو اس بات کا اندازہ کیسے ہو کہ جو تربیت میں کر رہا ہوں اور تربیت کا جو میرا اندازہ ہے یہ درست ہے. برائے کرم رہنمائی فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیں مختلف موضوعات ہیں. اہلیت پہلے ہوتی ہے, تربیت بعد میں ہوتی ہے. بکری تربیت سے شیر نہیں بنتی. ہاں بکری تربیت سے شیر نہیں بنتی. اچھی مثال دی, کوئلہ دھونے سے صاف نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ تربیت کرنے والے کی ہی کمی ہو. بعض اوقات لینے والا کی جو تربیت ہوتی ہے نا وہ اس میں آبزرو کرنے کی کیا کہتے ہیں ایبزارب کرنے کی جج کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. تو یہ الگ ٹاپک ہے. اور بعض اوقات تربیت کرنے والے میں تربیت کرنے کی اہلیت نہیں ہوتی, اثر پذیری نہیں ہوتی اس کے. ہاں اس کو مطلب کہ وہ منتقل نہیں کر سکتا وقت پر کون سی بات کرنی ہے, کون سی مثال لانی ہے, باڈی لینگویج کیا ہے. اور اگر سامنے والا کینیتھیٹک اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو کس انداز سے کرنا ہے. اگر وہ مطلب کہ ویژولاز پرسن ہے تو اس کو کس طرح کرنا ہے. وہ اگر آڈیٹری پرسن ہے تو اس کے اب اس کو یہی نہیں پتا کہ میرے سامنے جو سمجھنے والے جس کی تربیت کرتا ہوں وہ آڈیٹری پرسن ہے ویژولاز پرسن ہے یا کینیتھیٹک قسم کی اگر اس کی مینٹیلٹی. اب آپ بولے گا یہ تینوں چیزیں نہیں سمجھ میں آتی. تو یہ ایک پروفیشن ہے جس کے اندر یہ تینوں سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں. جس طرح مینجمنٹ آپ پڑھنے جائیں گے تو آپ کو P1 P2 P3 P4 اور اس طرح کی بہت ساری ٹرمولوجیز پڑھائی جاتی ہیں. اچھا میں نے کوئی ایسے کورسز کیے نہیں ہے, یہ تجربہ کار لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تو پھر تربیت کرتے ہیں. تو یوں ورنہ کوئی ایسا نہ یار یہ بہت پڑھا ہوا لگتا ہے, میں اتنا کوئی پڑھا ہوا ہے تعلیمی یافتہ نہیں ہوں. لیکن یہ کہ مجھے الحمدللہ یہ بہت امیر سنت کا صدقہ ہے کہ یہ مل جاتے اس طرح کے تربیت کرنے والے اسلامی بھائی اور سکھاتے رہتے. تو سیکھنے کا دور شروع رکھیں تو آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. تو یہ مطلب کہ ہوتا تو بعدوں کا تربیت کرنے والے کے اندر بھی تربیت کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. جو تربیت کے لیے آیا ہے میدان عمل میں تو اس کو بھی سیکھنا چاہیے. اور مین یہ ہے کہ نتیجہ بتاتا ہے کہ کیا ہوا نہ کیا نہیں ہوا. تو نتیجے پر بھی غور کر لیا کرے کہ یار نتیجہ نہیں نکلا تو بعد اوقات یہ ہوتا کہ تھوڑا سا فیس بدل لیں کہ آپ کوشش کریں. یہ ہوتا ہے, یہ بھی بہت یہ بھی تجربے کی بات عرض کر رہا ہوں کہ مطلب کہ بعد اوقات ایک ان کو میں بار بار کہہ رہا ہوں تو یہ اصل میں بار بار ایک بات کوئی کہے نا تو اس کا اثر عموماً ختم ہو جاتا ہے. یہ بات بہت ہی تجربے کی عرض ہے. بات بات کیجئے نا تو اب جیسے آپ کسی کو بار بار فون کرو تو وہ آپ کا بعدوں کا فون اٹینڈ نہیں کرے گا, لیکن آپ مہینے میں ایک بار فون کریں گے تو وہ اٹینڈ کر لے گا. جی جی جی جی. اب آپ روزانہ دو فون کر رہے ہیں تو شاید سلام بھی اس کو یاد نہ رہے. تو یہ ہوتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہوتی تو پھر کسی اور فرد کو استعمال کیا جائے کہ یار آپ کوشش کریں, ہو سکتا ہے کہ آپ کے کہنے سے فرق پڑ جائے. تو بعدوں کا باہر کا آدمی جبکہ وہ تنقید نہ کرے, طنز نہ کرے, یہ ڈکلیئر بھی نہ کرے کہ چونکہ تو اس کی نہیں مانتا اس لیے میں آیا ہوں. صحیح. الحکمت و دولت المومنین, حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے. وہ ان تمام تر حکمتوں کے تقاضے پورے کر کر آئے تو اس کے لیے نیا فیس ہوگا, نئی آڈیو ہوگی, نیا ساؤنڈ ہوگا, نئے ورڈنگ ہوگی, نئی باڈی لینگویج ہوگی. مے بی کہ وہ کلک کر جائے. دیکھیں آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, اگر آپ کی دوائی ڈاکٹر نے دی اگر اثر نہیں کر رہی تو بعدوں کا ڈاکٹر بدل دے یا ڈاکٹر خود دوائی بدل دیتا ہے. یہ ڈاکٹر کی بھی یہ طاقت ہوتی ہے, اگر آپ کو اثر نہ پڑے تو آپ مجھے میرے پاس آئیے گا, میں انشاءاللہ آپ کی خوراک بدل دوں گا, میں آپ کو نسخہ پرسکرپشن بدل دوں گا, فرق پڑ جاتا ہے. تو یوں تھوڑا بہت چینج کرنے سے بھی فرق پڑ جاتا ہے. صحیح. الحکمت و دالت المؤمن, یہ ہے حدیث پاک کے لفظ. صلو علی الحبیب, میں نے مؤمنین کہا تھا, مؤمنین نہیں, الحکمت و دالت المؤمن, حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے. آپ کی کالز میں گمان کرتا ہوں کہ شاید ایک پیچھے سے ٹھیک ٹھاک ہوں گی. موضوع اس طرح کا ہے تو بس تربیت کہاں سے ہوگی, یہ تربیت کرنے والے کی صحبت سے ہوگی. اور میں اس وقت امیر سنت سے بہتر تربیت کرنے والا اپنی نظر میں نہیں پاتا ہوں. اور ان کی تربیت کے لیے مدنی چینل موجود ہے, مدنی مذاکرہ موجود ہے, ان کے مدنی مذاکروں کی مطلب کہ ہمارے پاس ویب سائٹ پر ان کے مدنی مذاکرے بڑی تعداد میں موجود ہیں. اچھا اپلیکیشنز موجود ہیں امیر سنت کے حوالے سے, وہ لے لیں, اور میموری کارڈز موجود ہیں وہ لے لیں, اور جو براہ راست سلسلے آتے ہیں وہ لے لیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی زبردست. اچھا صرف امیر سنت کی علمیت, یہ صرف ایکسپیرینس نہیں ہے, الحمدللہ سمجھانے پر قدرت حاصل ہے. ان کو یہ پتا ہے کہ کس وقت, کیونکہ یہ حکیم ہے نا, ایک طرح سے حکمت ہے, حکیم ہے, امیر سنت حکیم ہے. حکیم کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں پر کس انداز پر کام کرنا ہے. ہاں جی, یہ ایک بڑی بدیے بس جس کو اللہ عطا فرما دے, اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امیر سنت کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے, اور آپ نے اس نعمت کو بھرپور استعمال کیا اور اس کا بھرپور شکر بھی ادا کیا, ہمارا اس میں ذن ہے. اور آپ کو یہ نعمت بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے. اللہ اس کو زوال سے بچائے, امیر سنت کا سایہ سلامت رکھے, دراز فرمائے, ہمارے والدین پر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. اور بس یہ اچھے خوبصورت انداز سے سمجھاتے رہیں, بتاتے رہیں, تربیت کا سلسلہ منقطع نہ ہونے دے, بند نہ ہونے دے, مایوس نہ ہو, کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں, اللہ نے چاہا تو فرق پڑ ہی جائے گا. بہت بہت شکریہ, اللہ قریب ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.